Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt Bombagyár 82. Itt van Horváth Ádám. Tomke. De még érdekesebb, hogy itt van blogin. Ennek nagyon örülünk, ilyen rohadt unott hangon adja elő, de igazából hogy köszöntünk visszatérésed alkalmából. A múltkori adást azért maradt el, mert úgy döntöttünk, hogy nélküled nem rádiózunk. Ez mit szólsz? Hát ezt hívják lelki terrornak. Mert jobb körökben. Lehet. Én nagyon jól szórakozom egyébként, függetlenül sem készültem, hogy erről beszélgessünk. Nagyon jól szórakozom azon, ami tehát mindenki gyerőad, tehát történeteket gyártanak, ami önmagában nem probléma, de a történetek sokszínűsége Benedek Ereket is akár megszégyeníthetné. Kezdve attól, hogy mi összevesztünk Tomkettel, egészen a biciklis balesetbeli halálomig, illetve már öngyilkos is lettem. Tehát most már ezekről is tudok. Teljesen magánéleti jellegű katasztrófán vagyok túl, amin nem hiszem, hogy részletesen kellene beszámolnom. Úgyhogy menjünk tovább. Haladjunk. Nem mindegy, csak örülünk. Az első ilyen fölírogatott kis jegyzetem az, hogy holnap érkeznek a lovak a farmra. Hát ez sajnos nem fog megtörténni, mert az esőzések miatt járhatatlanná váltotta a Lábatlani hegynek az összes földútja, legalábbis a lószállító autóval, úgyhogy a lovakra egy kicsit várnunk kell. Megvan a 3 darab huszul lovunk egyébként Magyar Gábor tenyészetéből, aki egy ismert emberkert a Hitót falun mindenféle állatok között él. Azért sajnos baj is van, mert a vihar megrongálta az ideiglenes szállásként szolgáló Fabódét, úgyhogy a ideiglenes vagy végleges jelleggel ott lakni kívánó gyárlakuknak most pillanatilag erre nem sok lehetőségük van. Egy kedves szomszéd pedig kilopta a traktorból az akkumulátort és a kardán tengelyt, úgyhogy az sincsen. Ráadásképpen összetörték a holland emléktáblát a Lánchídon a kommunisták, aminek külön nagyon örülünk, de én erre ennél több szót nem szeretnék vesztegetni, egyrészt azért, mert külön szégyene az úgynevezett nemzeti ellenállásnak, hogy erről senki nem beszél. Vártam, hogy valaki észrevegye, nem vette észre senki, nem foglalkozott vele senki. Hát, ki vette észre az úgynevezett ellenséget? Mi vettük észre igazából, hát, mert igen. A Pálmarci az azonnal észrevettem, hogy minden nap háromszorot átjárt, már két napja verték, de nem most. Nyilvánosságra azáltal került, tehát igen, ez sok mindent elmond. Igen, meg hát az, hogy bizonyos hírportálok még itt szót nem hajlandóak írni róla, mert nem, semmi probléma. Egyébként nem hagyjuk ennyiben a dolgot, vissza fog kerülni az emléktábla, ezúttal máshogy csináljuk, mint eddig, meg fogjátok látni, hogy miként és hogyan vagyunk. Jó látni, hogy minden egy kicsit széthullik, és emellett mennyire nem mozdít meg így semmit senki az emberekben, ahogy látom. Hát, ezt elhangzott a tiének, hogy akkor most törjük össze a holokauszt emléktáblákat is, de nem lenne baj, csak hát egy kicsit olyan stílustalan, tehát ennél valami jobbat kéne kitalálni. Mert alapvetően beszéltünk arról, hogy építeni kéne, nem rombolni, mert most hát ez egy ilyen közhely, hogy olyan leszel, mint az, aki leverte a táblát, hogyha te is leversz egy táblát, nem feltétlenül van így. Ja, megérzem, hogy amikor a múltkor festékkel leöntötték, erről nem beszéltem, mert nem akartam itt tippeket adni az ellenségnek, most már sajnos elmondhatom, hogy a rendőrség azzal zárta le a nyomozás viharos sebességgel, hogy nem bűncselekmény a tábla összemoszkolása. Erről van egy szép beszéd. Ez akkor ilyen módon az összetörésre sem gondolom. Hát az már egy neccesebb dolog, mert ugye ez károkozás, tehát az egy számban mérhető 1 millió forintot jelentettem be, körülbelül annyira kell egy ilyen táblának az elkészítése, annyi az értéke, hát most az, hogy ez nem annyi volt, az egy dolog. Szóval nem bűncselekmény leönteni festékkel, ugyanakkor ugye disznólábat dugni szent cipőkbe az közösség elleni izgatásnak minősül, egy emlékhely megrongálása az nem, hát ugyan már. Na. Hát ilyenek vannak, viszont egy másik olvasónknak a földjén, ami szintén közel van Lábatlanhoz, 100 tonna alma hever a földön, levette a vihar, akinek kell, az viheti. Körülbelül 5 vagonnyi alma, nem tudunk mit csinálni ennyi almával. Felajánlotta nekünk is, hogy csinálunk belőle almabor, mondom igen, de azt hiszem a Dunában 3 hétig az fog folyni. Úgyhogy nem. Ma van a második világháborús kiugrás 65. évfordulója. Isten áldja Vitéz nagybányai Horthy Miklós emlékét és családját. És ha már a családjáról esik szó, lesz egy emléktáblaavatás. November 14-én 11 órakor Budapesten a Pipa utcában újra avatják Horthy István kormányzó helyettes úr 43-ban felavatott, később pedig értelemszerűen eltüntetett emléktábláját. Hát ezt szerencsére eléggé be fogják sűjeszteni a falba, úgyhogy ezt nem annyira fogják leverni. Tehát november 14-én 11 órakor a Pipa utcában és a Horthy Miklós társaság fogja felállítani egyébként. Egyéb program, akit érdekel, holnap, azaz pénteken, mikor ezt a rádiót hallgatjátok, ez valószínűleg már ma van, 13 órakor a Komárom-Esztergom megyei bíróságon a Földszint 3-as tárgyalóban, Komáromi út 4, ha lesz egy tárgyalás, talán emlékeztek rá, hogy egy emberke, aki tiszteletét tette a bombagyáron is, azt állította a Kuruc infón, hogy mi mindenféle pénzeket loptunk el a kedves olvasóktól, hallgatóktól, főleg pedig tőle, meg hogy eltüntettük, meg mit tudom én, meg átvertük, meg följelentett csalásért, ez nem igaz. És most jutottunk el odáig, hogy a bíróság az én keresetemre a polgári pernek az első tárgyalását kitűzte, tehát ennek a Nagy Csaba névre hallgató emberkének, aki nem azonos Biggel egyébként, neki is ez a neve, ő dr. Nagy Csaba. Most számot kell adni arról, hogy tulajdonképpen miért rágalmazott engem, Dragont, illetve a bombagyár szerkesztőségét, ugye blokk. Ma van a fehér bot világnapja is. Köszöntjük világtalan hallgatóinkat, vagy van, aki nem szereti ezt a kifejezést, akkor csak szimplán látássérült hallgatóinkat. Egyébként az ölelés napja is ma van, tehát meg lehet ölelni a vak Horthy Miklós leszármazottakat. Iskolában tudva mindhárom nap egyszerre. Ez nagyszerű. Egyébként érdekes kérdés, hogy a fehér bot világnapján kormányunk mond-e valamit azokról, akik ennek mondjuk ők adták a fehér botot a kezébe, ugyanis még mindig tartanak a 2006-os kártérítési perek, és pontosan itt a Nemzeti Kávéházban volt tegnap egy sajtótájékoztató, Nemzeti Jogvédő Alapítvány sajtótájékoztatója, amelyen beszámoltak a különféle érdekvédelmi perek és ügyek állásáról, többek között a szemkilövető perekről is. Hát valami nevetséges összegeket ítélnek meg. Éppen mai hír, hogy egy tanárembert, akit szó szerint rokkantra vertek a rohadékok, 1,5 millió forint kártérítést kapott. Ez túró. Most elmondom, nekem az édesanyámnak volt balesete a szemével, munkahelyén még fiatal lányként, ilyen 20 évesen a szemébe csapódott egy üvegablaknak a szilánkjai, megsérült a szeme, és akkoriban életjáradékot kapott, és ez akkoriban volt valami havi 200 valahány forint, ez ugye a 60-as években. Tehát ez egy nagyon komoly összeg volt, kb. Mint hogyha most egy olyan havi 80 ezer forintos járadékot adnának élete végéig. Most az más kérdés, hogy elfelejtették megemelni az összeget, tehát mai napig 200 valahány forintot kap, de tehát a szándék legalább megvolt. Itt most nincs meg a szándék. Viszont hála Istennek elítéltek rendőröket is, amire nagyon kevés példa van. Egy rendőrt, aki eltört egy tüntető gerincét, éppen tegnap előtt ítéltek letöltendő fél év bőrbörtönbüntetésre. Nyilván nem kell magyarázni azt, hogy a súlyos testvisértés gerinctörés az ugye ráadásul maradandó is lehet, tehát sok mindent rá lehetne húzni. Ez hány évvel lenne megmérendő, hogyha mondjuk mit törnénk el valakinek a gerincét, aki mondjuk keretében. Így van, mert nem rendőrként, így van, tehát ez nem egy ilyen egyszerű dolog, de ők ezt egy fél évvel megúszták, és állítom, hogy mikor kijön, akkor még a jogkövetkezmények alul is mentesítik, ami azt jelenti, hogy még mondani sem lehet, hogy ő ilyet csinált, mert az rágalmazás lenne. Annak ellenére, hogy megtörtént, és jogerősen elítélték. Igen, szóval szép azért ez a jogi rendszer, ahol az van, hogyha te kijössz, és akkor így tehát van ez az elképzelés, hogy ő leülte. Következésképpen, amit megtett, az jogkövetkezményei alól még mindenféle erkölcsi következményei alól ő mentesült. Hát szerintem a lótúró. Tehát ha valaki valamit csinál, akkor az élete végéig viseli annak a következményeit. Ugye az idő azért sok mindent megold, és el is fed, de attól függetlenül, hogyha én 20 évesen a kommunista körben vagyok, akkor 60 évesen én nekem meg kelljen magyaráznom a náci barátaim között, hogy miért voltam ott. Megmagyarázhatom, mert az ember tanul, meg okul, meg lehet bánni, de azt nem mondhatjuk, hogy nem voltam soha ott. Az életem egy szakasza volt, ami lehet, hogy egy csomót tanultam, lehet, hogy jobban értek hozzá a dologhoz, és nem véletlenül hagytam ott. Szeretséges ez, hogy megpróbálják az emberek eltüntetni a múltjukat, jelenüket és jövőket. Több jutott eszembe erről, most osztották meg a díszpolgári címeket Budapesten, hát én nem kaptam már megint, de nem mintha kéne ettől. És az Oltai Gusztáv, a magisztek az ügyvezetője kapott, aki munkásőr volt, meg mindenféle, és kapott valami 56-os kitüntetést is, hogy 56 szellemét milyen szépen ápolja. A mi újságírói kérdésre benyögte, hogy ő nem tartja összeegyeztetetlennek az ő munkásőr múltját az 56-os kitüntetéssel. Tehát ez teljesen rendben van, majd Vámos György lesz a vendégünk a jövő héten, valószínűleg ő majd lehet, hogy erre egy-két szót mond meg. Hát hogy is mondjam, ő nincsen túl jóba Zoltán jelentással. És egy további hír szintén ma érkezett, hogy Budaházi letartóztatását meghosszabbították, illetve újabb 4 embert zártak be a magyarok nyilai ügyben. Most tehát a Budaházi letartóztatásáról én annyit tudok mondani, hogy ahogy figyelem ezt az ügyet, beszéltem tegnap Budaházi Eddával egy pár szót, elmondta, hogy ugye a Gyurit ezt mindenki tudja, hogy úgy vitték be, hogy valamelyik úgynevezett magyarok nyila, akit elkaptak még annak idején a robbanó focilabdával, vagy mit is foglaltak le, ő tett egy olyan vallomást, amiben arra utalt, hogy Budaházi ennek az egésznek a vezetője, de nem tudjuk pontosan, hogy mit, mert nem hogy a Budaházinak, de még az ügyvédjének, vagy bárkinek sem mutatják meg ezt az úgynevezett bizonyítékot, ami alapján ő be van zárva. Tehát a védekezéshez való alkotmányos jogot azt magasról leszarják. És azzal indokolta meg a rendőrség, hogy miért nem adják ki ezt a papírt, vagy bármit, illetve hogy miért nem alkalmazzák az előzetes letartóztatásnak a szabályait rendesen, tehát törvény szerint, de mindjárt kifejtem, hogy mire gondolok, mert hogy terrorcselekmény miatt folyik az eljárás, és ilyenkor a szabályok nem érvényesek. Tetszik érteni? Tehát ezt kapta a képébe a Budaházi Edda. Ez egyébként így Guantanamo, tehát hogyha valakire rásítik, hogy terrorista, az onnantól kezdve ne számítson az alkotmányos jogaira. Nincs védekezéshez való joga, az előzetes letartóztatásban nem tartják be az előzetes letartóztatás szabályai, és hát ugye jelenleg 2 évig tartott az előzetes, most akarják változtatni, hogy 3 is lehessen. Én biztos vagyok benne, hogyha Gyurinak ne adja Isten 2 évig nem találnak semmit, akkor gond nélkül meghosszabbítják akár 30 évig is az előzetesét. És ez egy eléggé érdekes helyzetet teremt, úgy, mint Magyarország, mint jogállam és alkotmányos berendezkedés. Hát egy kicsit kérdésesé vált. Nem, mintha eddig lett volna kérdésünk, legfeljebb az, hogy mi a fasz van. Nem akarok elfásultnak tűnni, de szóval nekem annyi mindent elmond arról, hogy na mindegy, szóval meg kell hallgatni ezt a rádiót, és beírni, hogy milyen fölháborító. Minél több oldalra, és akkor ez úgy látom, hogy a mindenfajta gondolati utat, amit végig kell járni egy hát úgynevezett magyar embernek, ezt így meg is tette ezzel, esetleg lehet inni rá egy pálinkát. Igen. Mindegy, olvasói levelek jönnek, egy darab van, ez is csak azért, hogy megerősítse a hitünket, hogy egy remek oldalon vagyunk, ahol az intellektus és az emberi értékek ilyen magas mércével méretnek, és hát fontos, ugye, a tisztesség. No, Nagyferi kérdése Tomket. Mi a fasznak elemzed, és rugod a Jobbikat lépten nyomon? Én marhára komálom a blogodat, a rádiódat, de kiakasztasz ezzel a zsigeri gyűlölettel a Jobbik iránt. Nemzeti elkötelezett embernek ismertelek és szerettelek meg. Try to keep it that way, please. Hát én beszarok. Mindenki írja meg azt is, hogy mit gondol erről a levélről. A szomszéd asztalnál ismét üdvözölhetjük a múltkori társaságot, akik oly kedves, aláfestő zajt csináltak a rádiónkhoz. Ezúttal sem értették meg, hogy létszi, fölvennénk a rádiót, amit így tízezren szeretnének meghallgatni. Kicsit kusti. No. Alkoholizmus rögös útjára léptem. Ez most azért meg... Ugye volt a narancsozó rendesen látom. Nem, ez pálinka volt. Mert azért volt szükség, mert elolvastam előre a levelet, meg a híreket. Úgyhogy gondoltam, hogy igen, azt szokták mondani, hogy minden kommunista öregkorára alkoholista lesz, de szerintem ez nem csak minden kommunista, hanem hogy a kérdő az országban él egy kicsit. Ez jellemző. Alkoholista zsidót te láttál már? Öreg alkoholista zsidót? Tehát két dolgot nem láttam, egy motorozó cigányt és alkoholista zsidót. Pedig dehogy nem, hát Bernádi, ja, de azt nem, mert azt nem szabad elmondani, igen. Igen, szóval nem öreg még annyira. Szóval vannak azért biztosan, csak hogy nem szabad. Jó, hát ott a havas, de nem zsidó. Igen. Már rá, te láttad a mostani videóját? Láttam alkoholista zsidót. Eleget. Oké. Nem, mire akartok kiukatni azért. Egyben nagyon tudom, hogy idők nem lesznek alkoholisták, de szerint ez egy téves előítélet, viszont motoros cigánytársa lesz. Nem csak, hogy nem, hát ilyen Simpsonnal azért mászkálnak. De lesznek csak más, hogy alkoholisták. Tehát a zsidó az még alkoholizmusában is megőrzi a zsidóságát, aminek ugye főként negatív, de azért vannak pozitív tulajdonságai. Tehát máshogy viselkednek általában. Hát mozgalmi dolog. Igen, akkor sem akar a gólyok között keveredni, ezért nem minden golyó úgy tűnik. Ja, igen, az is az ő kis. Ja. miért kellett most a pálinka miatt a levél miatt? Nem, vannak olyan napok, amikor fölkelsz, és akkor ilyen rossz szába, és akkor azt mondom, hát egész nap azon gondolkozol, hogy tette írjon, a következményi megfelelőek lesznek el. De függetlenül ettől a sok szartól, amit itt idehányunk ezeknek a szerencsétleneknek. Ettől függetlenül, és akkor úgy döntöttem, hogy így most ezzel nem foglalkozom, hanem így elmondom, amit akarok, és akkor iszom egy pálinkát, mert jó lesz. Én egy kicsit válaszolnék, amióta elkezdtük a Jobbiknak a kritizálását, tehát igazából ezek elemzések meg szólnak. De mi azt mondjuk elemzed? Tehát itt az is volt nem a kérdés, hogy miért elemzed? Nem arra válaszolok, nem a hülye kérdésre, mert a hülye választ tudok adni csak. Nagyon sokan kerestek meg az utóbbi időben bennünket, akik különféle Jobbik szervezeteknek voltak a tagjai, elnökei, alelnökei, és bizony nem éppen egy fair eljárásról számoltak be, hogy hogyan lényegében tönkretették az ő helyi szervezetüket, hogyan tett nekik keresztbe az országos vezérkar, hol rossz indulatból, hol nem törődömségből, hol pedig helyi szinten egymást fúrták az úgynevezett magyarok, de olyan szinten, mint hogy a jezdész is beépült volna a Jobbikba, és bizony vannak elég csúnya történetek, aminek még utána járunk, hogy igaz-e, de hát majd itt lehet. Mindenki feltételezik, hogy mi is otthon üldögélünk, és akkor, amikor így valamit leírunk, az úgy történik, hogy kibukkan a kis fejünkből. Hát igen. Egyébként, ha már itt tartunk, azt is elmondanám, hogy itt ütötték nagyon sokan a fejünket a múlt héten, hogy mikor lesz rádió. Most erre édesanyám mondta, hogy ő ezt nem érti, mert ő így sok év alatt egyszer nem volt olyan, hogy unatkozott volna életében, mert mindig tudott mit csinálni. Tehát ha éppen elmaradt a tévében a kedvenc műsorra, puf, neki nézte a másik csatornát, hogy levett egy könyvet a polcról, vagy elment sétálni. Gyerekek, miért nem csináljátok ezt? Tehát ott ültök a számítógép előtt, és várjátok a mannát tőle. Szeretném, őszintén szeretném hinni, hogy azért van ez, mert tényleg érdekli őket a személyünk, de az a legkevésbé fontos, hanem amit mondunk. De én nagyon azt hiszem, hogy ez nem erről szól. A Bombagyár Rádiót sokan, én úgy gondolom, úgy értékelik, mint mondjuk egy tévéműsor. Szórakoztató? Az biztosan, néha mondanak hülyeséget, meg időnként be is rúg a blogin, és akkor az jó. De hát azért nem hiszem, hogy erről van szó. Én tudom, hogy vannak egyéb visszajelzések, de azért a értelmesek azok eléggé hátra kerültek az utóbbi időben, és nagyon-nagyon sok sztár jött felszínre, tehát elviselhetetlenül sok, és nem tudom, ezt aki viseli, az viseli, de hát nekem ez teljesen kiakasztó Jobbikkal kapcsolatban is, hogy most már tényleg olyan hitvakság van ezzel kapcsolatban is, hogy valami hihetetlen. Nem a Jobbikkal van már bajom, esküszöm, meg eddig is nagyon volt, hanem a Jobbikosokkal, de nem is a fel, tehát eddig, tehát engem már, tehát én már basszak ki velem, prominens Jobbikosok, kit érdekel, de nekem azzal van bajom, az a kis Jobbikossal már ránézek, és bakker, azt látom benne, mint a Fidelitásosban. Nem, a Fidelitásos kicsivel jobb. Mert legalább jó nők vannak. Igen. Tehát, én gyerekek, mi a Jobbik körül jó nők? Ezt mondjátok meg. Hol vannak a jó nők a nemzeti táborból? Ritka. Ritka meg azokat már körbeadták, elfogy. Tehát azért egy nőnek van egy, tehát van egyfajta... Tartossági ideje. Igen. És aki úgy dönt, hogy a nemzeti ügyet akkép szolgálja, hogy egy baráti társaságban közössé válik, mert hát ugye a nemzeti oldalon úgy sincs annyira, tehát igény van rá, de úgy nagyon nincsenek, akkor az ezt csinálja. Mert ezt már ezersznek beszéltük, hogy miért nincsenek nők a Bombagyár környékén se annyian. Sajnos a nőkből valahogy így nem került bele soha az a dolog, hogy itt tudok valamit csinálni a férfiak társaságában, és akkor úgy nem csinálnak semmit, pedig hát tudnának. Hát ezt annyiból cáfolom azt, hogy jó nő vagy nem jó nő, azt mindenkinek a egyéni értékítéletére bízom. Békés Csabai Jobbik elnök, illetve a megyei alelnök, a hölgy. Lehet nyugodtan pampogni, hogy ilyen rúgdosom a Jobbikot, meg stb. Rúgdosod a Jobbikot? Persze, majd akkor... Ne rúgdosod a Jobbikot, ne rúgdosod a Jobbikot? Nem szabad, persze. Na szóval olyan dolgok, hogy ez a szektársadás... Ez Gábornak, nem mondd így. Hát Olna Gábornak szerintem a legkevésbé nem tetszett, amit az a nő csinált, mert ő magyarázkodhatott miatt a napkeltét. Az is fájt neki, hogy belerúgott a Jobbikot. Na, és itt az a lényeg, hogy ugye erről beszéltetek előtt, csak foglaljuk össze, hogy a szektársadásnak a... szektársadási folyamatnak ugye a kicsúcsosodása, és kialakult ez a kurucink okos réteg. Tehát ez a krucimot szocializálódott réteg, amit én semmivel nem tartok. Nem minden krucim olvasóra és erre a körre vonatkozik, de semmivel nem jobb, mint amit előbb mondtál, fidelitásosok, vagy akár az egyszerű trollik. Égvilágon semmivel. Tehát ez a gondolkodásra képtelen, nekem majd megmondják itt körülről, hogy mit kell csinálnom, és azt csinálom. Ugye, hogy érdekelne ezt a réteg, aki eddig az MSZP-be volt, a Fideszbe volt, az SZSZ-be volt. Figyelj, jó dolog ez, mert el lehet menni vele kocsmába, biztos, mert plakátot tud ragasztani, csak hogyha ezek mondjuk megyei elnökök lesznek, meg alelnökök, meg nem tudom mik, és mondjuk az nyilvánosságot is kap ilyen szinten, akkor az már nyilván egy kicsit gázabb dolog, nem? Valószínű van benne valami. Egyéb irány... Nem azért, bocsánat, hozzáteszem, lehet magyarázni, de nem Faludi György, hogy őt nem tisztem megvédeni, abszolút nem védeni. Már olvasók, hogy hallgatók innentől, mert nem biztos, hogy tudják, hogy miről van szó. Nem, mert volt egy sztori, hogy elmondta ez a hölgy, Szabóné Kocsiha Tünde, hogy Faludi György magyar ellenes és szionista költő volt, és egyébként pedig... Na, bárja, ez azzal kezdődött, hogy egy október 6-ai ünnepségre valahol felolvastak egy Faludi György verset, hogy a helyi jobbik elnök, vagy a leállt. Ez a csaj, igen. Kikelt magából, hogy magyar ellenes és szionista költő versét olvasták föl, amivel egyébként én egyetértek. Hiszen azért ne felejtjük, hogy Faludi György volt az, aki ledöntötte a Kroászló Tokár szobrát a Károlyi Mihály kérésére. Sőt, egy az, amit nem tudott Fella János a napkertében egyébként, és Pázmány Péter szobrát erőltette, tehát ott megint csak hogy hívják, van ott megint csak műveltség hiány faktor lép fel, de azért ez sem ilyen fekete-fehér, hogy Faludi György ez és ez volt. Tehát ez Krucimpoz beskatujázás. Egyébként meg mindegy, mert bele skatujázni, hogy arról szólnak az emberek, itt politikailag kell megnézni, hogy ez ugye egy helyes dolog-e, Faludi betámadni, mit lát az átlagparaszt. Pontosan. Faludi György öreg volt, így hát ez tök aranyos, mutatták a tévébe, ez is tök aranyos, így meghalt, jó, ez szomorú, akkor mi a faszomért tetszik basztogatni? Na ezt látja az átlagparaszt. Lehet dönteni, hogy most az átlagparaszt a célközönség, vagy nem? Úgy látom, tetszettek dönteni. Akkor tessék az átlagparaszt szintjén politizálni. Két pont. Az össze-vissza, ez nekem már... Én még mindig a védelembe venném, mert mondjuk Rambo is meghalt, nem a Rambo, hanem a Rambo, a költő, lehet Vészekajó és a többi gimnáziumból tessék emlékezni, és ő is egy elég gusztustalan figura volt, annak ellenére, hogy a zsidókat ő is szerette, és még mondhatnék egy pár embert, aki meghalt, de az életműve egy olyan minőséget képvisel, ami mellett nem lehet elmenni, annélkül ide fognak az orrunkat. Okay, csak politikailag ezt nem úgy csinálom, hogy ez félreérthető legyen. Tehát én ezt mondtam nekem, nem az a bajom, hogy a faj nem szeretem a Faludit, tehát ezért engem nem érdekel, hogyha sírján táncolnak tőlem, csinálják, hogyha ettől jobb. Az a baj, hogy politikailag nem vagyok benne biztos, hogy helyes volt ez az eljárás. Okosan, tehát nem így csináljuk meg. Jó, oké, lehet, hogy ezt lehet így is megcsinálni, meglátjuk. Ez tuti, hogy vitt szavazatot, és nem hozott. De hát jó, mindegy. Erről eszembe jutott az SZDSZ-es kis majom, aki a 13. kerületben a Merkel Dávid be akarta tiltani az ismerős arcok koncertjét, mondva, hogy ez egy náci zenekar. És... Tehát az a különbség, hogy az átlagparaszt nem ismeri az ismerős arcokat, és örül neki. Faludit se, hiszen... A Faludiból halál előtt nagyon sietősen csináltak egy ilyen félszelebet, vagy valakit, akit lelkek az arca megvan. Bemutatják az ő fejét, azt a hajat, azt az egész hát lényt, ami ott létezett valamennyire ezen a lépcsikon, és ezért beugrik. Tehát minden hírhez betették azt a képét, egy-két képét, amilyen van neki. Beugrik az embernek, aki nem gyűlöli zsigerileg, és mondjuk én örülök neki, hogy azért a magyarok többsége nem gyűlöl, bár ez általában azért olyan hülye, mint a seg, de azért nem lehet arra, nem lehet a másik gyűlöletére apelálva politizálni. Hát ez most nem akarok ebben belemenni, egyszerűen ez nem. Ilyen módon pedig ez egy kicsit öngól, de hát végülis nem szeretjük Faludit, hát miért szeretnénk? Nem kell. Én nem szeretem továbbra is, és én azt mondom, hogy találhattak volna mást is október 6-ára felolvasni, annak ellenére, hogy kétség nem fér hozzá, hogy például a kommunista ellenes ellenállásból ő részt vett, maga módján, meg is szenvedett érte, de ez nem azt jelenti, hogy innentől egy rendes gyerek, hiszen mondjuk az antifaszista ellenállásból is nagyon sok az ember vett részt, annak ellenére, hogy ott is olyanokat bántottak, akiket esetleg tényleg helyén való volt bántani, és fordítva. Tehát nem, ezt Vassa Albert nagyon jól mondta, hogy amikor két, nem pontosan idézem, amikor két gazemberség egymásnak feszül, azt mi csak veszthetünk, mert ugye két gazemberség közül az lesz az erősebb, amelyik a nagyobb gazember, mi meg onnan vagyunk azok. Úgyhogy nekünk magyaroknak ez nem annyira jó ez a dolog. Hát kezdjük el a híreinket. nagyon érdekes hír érkezett, és azóta még, amióta leírtam a műsortervet, még egy fejlemény alakult benne. Tessék! Virtuális rekonstrukciót és orvosi jelentést készítettek magyar szakemberek a Bolíviában lelőtt magyarosi Árpád halálának körülményeiről. Szerintük kivégezték a 28 éves erdélyi, volt vármegyés fiatal. A szakértők arra következtetésre jutottak, hogy magyarosi Árpád a rájuk törő fegyvereseknek megadta magát. Kezeit felemelte, mégis két lövés érte, és fél órás szenvedés után belső vérzés okozta fulladás miatt vesztette életét. Erről Tarjányi Péter rendőrségi szakértő számolt be vasárnap egy budapesti sajtótájékoztatón. A Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének külügyminisztere Nagy András Károly a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy emberi jogi pert indítanak a férfi halála miatt. Nyikos Attila, a család ügyvédje pedig azt közölte, hogy az Európai Unió egy állampolgárának meggyilkolása miatt hétfőn feljelentést tesz az országos rendőrfőkapitánysága. Nagyszerű történet. Az a fejlemény, hogy az ilyet is végeztek egy Mike Dwyernek a családja, ugye szintén előttek velük, és az a tehát ott sem áll meg a bolíviai bontolás eredménye, ergo egy lövés végzett vele, és a bolíviaiak pedig több lövésről, több tucatról beszéltek, azt hiszem tűzharcról, és teljesen megdőlt most már mind a három esetben, tehát mind a három haláleset kapcsán. Amit tudtunk már, aki tudott az elejétől fogva, az most teljesen különbséget nyert. De Amerikában egyébként szokás az ilyesmi, hogyha valakire rámennek a rendőrök, akkor ezt nem elfogni akarják. Emlékszem, hogy néhány éve volt a... Mi is volt a neve? Ez egy baloldali terror szervezet volt. Azt tényleg egy terror szervezet volt. Tupac Amaru, igen, ez volt a nevük. Őket is úgy számolták föl, hogy berontottak. Hát ott is 11-18 éves kisrácok voltak Kalasnyikovval. Meghűjtötték őket, nem volt túl nehéz. Hát, hogy ott az iskolában az jár, akinek van rá pénze. És akkor berúgták az ajtót, azok azonnal ellopták a puskát, megadták magukat. Hát ez nem sokat számított. Azokat ott lemészárolták mind. Hát persze akkor hisztizett az ENSZ, meg a mindenki, hogy Jézusom szerint baloldali terroristák. És ugye azóta is ez a jó tudom arra felé így bizonyos szinten napirenden van, ezt nem tudom már, hogy melyik a messze van ez a Dél-Amerika, se tudjuk, hogy hol van. Nem tudom, melyik országban volt, de lehet, hogy az is ilyen. Azon gondolkodtam, hogy így bemegyünk egy nemzeti kocsmában, most ugye nemzeti kávéházban ülünk, de teljesen mindegy, és ha magyarosi nevét megemlítjük, akkor mi történik? És szerintem még a viszonylag is, ugye a kedves tudata 9 hónapig azért nagyjából neveket meg tud őrizni, aztán a pálinka kilöki, szóval valószínűleg azt fogja jelezni, hogy hát igen, ez a magyaros, ez egy valami volt, így jó gyerek, talán az Eduardo, ide. És igazából nekem, szóval valószínűleg a úgynevezett nemzeti oldal magyarosít egy igazán pozitív szereplőnek nevezi, annak ellenére, hogy nem ismerik. Pedig szerintem sokkal jobb lenne, ha egy kicsit ismerné, és azt szerint neveznék pozitív személyiségnek. Én ezt nem ismertem, de Eduardóról nekem az a benyomásom, hogy ő is azért kicsit, hát nem tudom, talán nem tudom, ezt te jobban ismered, Ádám, de talán kicsit azért mosolyogva nézni azt, ahogy most hirtelen elkezdtek hozzá viszonyulni emberek. Az egyik oldal mondta, hogy ő mindig is tudta, hogy ez egy komoly gyerek. A másik oldal meg a nagyon buta réteg, akik sajnos nekünk is írnak, ők meg ugye a máltai lovagok miatt egészen mást mondanak, ami egyébként megint azt a mostás Eduardóval. Egyébként azt kell erre mondani, hogy konkrétan ő, de Eduardo akár most is fiúkát is elfárad, és mondhatom, röhögnek ezen az egészen mosolatom, hogy ez 100%, de érdemes elgondolkozni, hogy Árpád milyen srác volt, ezt felvetette, annyira jól érezte vajon magát itt Magyarországon, hogy ugye sokan felvetették, hogy miért nem itt küldözték úgymond a kommunistákat. És olyan emberek mondják, hogy a villamoson nem mennek rászólni egy kötekedő, hangoskodó cigánygyerekre. Olyan emberek kóstolják most föl utólag halálában, akár Eduardot, akár Árpádot, akár más, akinek tényleg a életük legbátrabb cselekedete az volt, hogy megmosták a fogukat 2 naponta. Tehát Igen. Tehát jól érezte itt magát, vajon ő Magyarországon, de akár ez ura is igaz, egy dolog, hogy az ott ülő földje volt, a hazája, az a tartománya, a szigetpártiája, és oda kellett mennie, ez tény, de nem érezte magát baromira, nem érezte jól magát Magyarországon, átlátsa érezte baromira jól magát Magyarországon, és nem azért nem, mert mit tudom én, tehát fájt a haja. Jó, de szóval bármennyire is, hát hadd ne kelljen bizonygatni, hogy mennyire irracionálisan tudjuk mi szeretni ezt az országot, de nem tudom, hogy közülünk hármunk közül kiérzi magát jól. Hát én nem, és marhára nem segít az, hogy emellett meg tényleg érdemtelen emberek folyamatos kritizálásaival kell foglalkozni, hogy nem is kell foglalkozni, de olyan emberek elvárásaival kell szembesülni, akiknek tényleg, ahogy mondtad, ugye az összes cselekményük az kimerül a reggeli fölkelésben, meg az esti lefekvésben. Meg a pálinkaivásban, de ez most nem rá vonatkozik. Most én sem csinálok mást. Nem, úgy döntöttem, hogy megnézzük, hogy ezt lehet-e. Mert én teljesen jól el vagyok, tehát én egyébként azon gondolkodom, hogy mi a fenének bármit is csinálni. Hát esetleg kipusztulni. Hogy tetszik a nemzeti szocializmus, gondolom tetszik a szociáldarwinizmus is. Tessék, magyar, meg lehet pusztulni. Ja, nem tetszett, amit csináltunk? Jó, akkor nem csináljuk. Akkor mi van? Semmi nincs egyébként, mert úgyse fog föltűnni. Senkire nincs ráírva, hogy miket csináltak, hogy volt annak értelme. Szóval, hát így pörög magában ez a nemzet már mióta, és nem azt látom, hogy kurva jó lenne, vagy hogy nem, hogy az elmúlt 20 évben, az elmúlt 60 évben itt lett volna bármi. De most már jutottunk addig, hogy szerintem 20 éve még volt esélye egy kis intellektuális elitnek, ott volt a, most nem is akarom most különböző magazinokat, vagy felemelni, vagy bármit. Tehát volt azért presztízse az úgynevezett nemzeti ellenállásnak, és most azt látom, hogy marhára semmi presztízse nincs. Most már az igény a szarra van itt is, elbulvárosodott az nemzeti oldal is. A Jobbik szerencsétlen nem tud más csinálni, csak a hülyét szólítja meg, mert már egy összetett mondatot nem ért meg a legtöbb. És akkor itt van a Kuruc Info, meg itt vannak ezek a Hunhír is ugye átveszi ezt a stílus. Szóval minden így elmegy erre a bulvár. És nem, persze nem nézünk bulvárt, mert az nem menő, de a bulvár szintjén adjuk át a politikai híreket. Hát a Kuruc Info az a mi idő médiánk, tehát. És ez nem véletlenül mondom. Azt hiszem zenék valami szomorú, hát ha teljesen behánynak a kedves hallgatók is. Addig meg így jó. Yeah. arról beszéltünk Ádámmal itt a szünetben, hogy milyen jó, amikor egy kicsit balábbal kell fel az ember, ott csinál pár száz vagy ezer hallgatónak hasonló hangulatot. Ez ilyen effektív önzőség, de nem igen. Nem, hát ez egy kicsit emós rádióadás lett. Szoktunk ajánlgatni különféle dolgokat ebben a rádióban. Most az elején elfelejtettem megemlíteni, hogy a Nagy Magyarország című történelmi folyóirat elérte a második számát, de ez most egy kritikus pillanat, mert a lapkiadóknak a felmérése szerint, tehát a lapterjesztőknek a legtöbb újságnak, magazinnak a második száma az, ahol eldől, hogy megmarad-e vagy sem. Tehát tessék a magyar megmaradás nevében megvenni a Nagy Magyarország című történelmi folyóiratot. Ez a szám a Rongyos Gárdáról szól, és az ő harcaikról leginkább nagyon-nagyon érdekes, nagyon mélyen kibontott cikkek vannak arról, hogy mi történt, hogy történt, milyen volt az Ágfalvai csata, illetve vannak benne egy-két más téma is, mellesleg például Wittner Máriával egy hosszabb interjú. Nagy Magyarország, ez a címe, nemzeti könyvesboltokban kapható, de itt a Nemzeti Kávéházban is a Szemmelweis utca egy szám alatt meg lehet venni. Egy kiegészítés, úgy közben már a harmadik szám is lassan kijön. Látjátok, ilyen lanszatója, és ott pedig Szlovákia történelmét dolgozza fel. Hát ez nem is beleküldi, gondolom. Mondjuk úgy, hogy a szlovák-magyar viszonyt, jó? Az már hosszat, igen. Kekeszkedő hangulatban vagyunk. De és akkor én 40 oldal káromkodás, vagy hogy? Nem tudom, még nem fogtam a kezembe, mivel ajánlottad, hogy mint ugye a lapot, hát mindenkinek ezt ugye találkozhatjuk. Na, megnézzük, mit így a Szlovákiáról. No. A Fidesz szerint a budapesti MSZP-SZDSZ városvezetés összeomlott a korrupciós ügyek súlya alatt, ezért új választást kell tartani a fővárosban. Lendvai Ildikó szocialista pártelnök kedden jelentette be, hogy felmondottnak tekintik a fővárosi koalíciót. Szerdán Tarlós István, a Fidesz fővárosi frakció vezetője azt közölte, kezdeményezik, hogy minden képviselő mondjon le a fővárosi közgyűlésben, hogy minél előbb új választást lehessen tartani. Maximálisan egyet bírok érteni. Talán a Dembszinek még azt ajánlhatnám, hogy ha már így alakult, ez az elég dicsitelen vég lesz neki, mert hogy nem szavazzák meg az ezer. Ha csak nem arról szavazzunk, hogy kimenjen le a metróba és betonozódjon be. Mert ugye most az a probléma, hogy a metró építés egy újabb két évvel vagy három évvel csúszni fog. Sokkal. 10 hónappal? Akkor az 2-3 év. Én úgy tudom, hogy 10 hónapot Budapesten nem is jelent. Legyen. Hát igen, na mindegy, szóval... Majd unokáink. Így előtte van ez a kép, hogy hazamegy a Demszki, így szembenéz a tükörrel, kifújja a levegőt, fölköti a homlokára a kék-fehér pántot, kiveszi a szekrényből a galjút, a géppisztolyt, és berongyol a közgyűlésbe, és elkezdi legépuskázni ott a mindenkit. És hogy in a blaze of glory távozik a politikai közéletbe, az utolsó golyót a fejébe röpíti, ez annyira szép lenne. És én üzenem neki, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy ne egy nyűszítő senkiként tűnjön el a közéletből, pontosan úgy, hogy érted, egyszer próbáljon meg tenni valamit. Ez legyen egyszer férfi. Igen, tehát lehetett. Ha már nyitott ajtónál szarik, és közben borotválkozik, ez az unokája mondta el az iskolába, kicsit fejlesztjük. Meg ilyesmi, és azt is elmondta, hogy nagyon büdöset szarik a nagypapa. Tehát, ha már a tojásokat bírja kapkodni lépten nyomon, ha már elbírta törni a kedves felesége orrát, vagy a komoly barátnője volt, nem is tudom, ha már maoista tüntetéseket szervezett, és ha már egyáltalán nem volt cápa a magzat vizébe, akkor legyen szíves már egy ilyet, jó? Komolyan adogatom a lőszert is. Na mindegy, szóval fővárosunkba borul a vezetés. De vigye magával azt a mosómedvefejű hagyót is, meg a többi bugyit. Ja, hát a hagyóról van egy nagyon érdekes anyagunk, amit én átadtam a hírtévének a napokban. 2008-ban azt hiszem már meséltük a rádióban, a blogin, a több hónapig interjú voltunk, egy top 100-as körözött bűnöző, aki nagyon furcsa dolgokat mondott a Hagyó Miklósról, hogy kinek mennyit, hogy hány százmillió, most ez a top 100-as körözött bűnöző, ez már top 100-as körözött volt akkor is, amikor a főtár igazgató tanácsába beválasztották. És ez nem vicc. Tehát ha nem lennék screenes, most lelkesednék. Ez egy jó korszak volt, megláttunk egy pár dolgot, ami... De hát nyilvánvalóan ugye... Nem. Nyilvánvalóan jó sok dolgot megláttunk, ami után megtudtuk, hogy mennyi mindent nem. Ennyivel vagyunk beljebb, mint mások. Hogy mi már kicsit egyszer ráláttunk arra, hogy mennyi mindent nem tudunk, és akkor onnantól az ember egy kicsit, hogy nem tudom, visszalép egyet, vagy tudod, amikor az ember elkezd rájönni, hogy minél többet tanul, annál kevesebbet tud, van ez a paradox érzés. Ha mindegy, az anyag most Kisberg Szabolcsnál van, akivel három probléma van, hogy egyik, hogy szabadságon van, másik, hogy beteg, a harmadik, hogy három más riportot dolgozik egyszerre, úgyhogy lehet, hogy ebből nem lesz semmi a rövidebb szempontból. Két méter magas. Az ez nem baj, csak a magasan meg rövidebb ideig élnek. Hát ez szagy, hogy szeretjük. Csinálja meg gyorsan. Egyébként emlékszem, amikor volt azt a Budaházinak az egyik tárgyalása, és van egy ilyen fénykép, ami így hullámzik a tömeg a fővárosi bíróság folyosóján, ezért a Péter kb. Mindegy. Tehát itt tömeg, és így a tömeg fölött két fejjel ott van a Zagyva Gyula, meg a Kisber Szabolcs, és így beszélgetnek. Így a folyosó két végéből. Teljesen különböző. Na mindegy, a Kisber Szabolcstól várjuk szeretettel, hogy megcsinálja az anyagot. Nagyon-nagyon csúnya dolgok derülhetnek ki ebből. Azt azért nem azt, hogy ki annak idején, mert akkoriban még a hagyó Miklós nem volt egy olyan gyenge gyerek, és hogy eléggé kiépítette a maga kis úgymond védelmét. Hát ugye tudni kell, hogy a politikusok nem egyszerűen csak biztonságokat csinálnak, hanem le is fedezik magukat ilyen esetekről, hogyha a média kipakolna róluk. Nem különösebben lett volna úgymond hiteles az, hogyha mi előjövünk vele. Pillanat alatt úgy válaszoltak volna, hogy a mi hitelünk bánja, de most, hogy már nem annyira működik ez a rendszer, most majd a Hír TV, aki nyilván sokkal falsúlyosabb médium, mint mi vagyunk, majd reméljük, hogy kipakolja ezt a riport sorozatot. Az ők egyébként azóta börtönben van, és nagyon elhallgattatták. Meg tudomásom szerint rákja is van, legalábbis. Hát az már vért köpködött, mert azért, szóval nem sokszor volt az, hogy úgy gondoltam, hogy a maffia nyakamban van, pedig ugye, szóval vannak, tehát azért áttételesen azért vannak olyan barátaink, akik ilyen tök érdekes emberek, vagy hát olyan emberekkel már dolgoztunk, de amikor mindegy, hogy hova vittük, szerencsétlent, és jó, nem direkt nem volt, csak ugye tényleg forgattunk, és akkor nem számít, hogy ő kinek vagy minek a mie, akkor jöjjön, megcsináljuk, és tehát szegénynek volt egy áttétes tüdőrák, és szó szerint köbdöste ki. És akkor négy kézzel bár egy akkora ember, aki, hát én beleférek háromszor, és mondja, hogy na most reménykedjetek, hogy én innen lemászom, mert ha nem, tudják, hova jöttem el veletek. És azt mondom, hogy Tibor, én nem tudlak levinni innen, hát álljál föl, és így gyere. Ha emlékeztek a juj.hu-n, nem nagyon volt nagy visszhangja ennek, a juj.hu tavaly csinált egy ilyen kis röpke interjút a Hagyó Miklós országjárásáról, és pont a Szentgyörgy hegyen forgattak, és abban megjelenünk mi is, és arról szól az interjú, hogy tulajdonképpen mit csinálunk ott, ahol a Hagyó Miklós van, és hát ugye falból azt mondtuk ezeknek, nem mondhattuk azt, hogy mi van, hogy hát mert érdekel minket a túra. És egy poénból mondtam is, hogy egyébként egy sok százmilliárdos fikasztás nyomán jöttünk ide, így az Ürge így nézett, és mondta, nem csak vicceltem. Na ezen a felvételen megtekinthetőek vagyunk mi is, meg ez a szép nagy darab ember is. Nem értették, hogy miért vagyunk. De ott fölvették, ott ül valaki. Hagyó Miklósnak a fejét kellett volna látni, mikor meglátta az Ürgét, mert ő tudta, hogy ez el van törölve ebből az árnyék világból már. Ő meg így oda ment megkérdezni, hogy te hol van az 50 millió, amit ígértél. És akkor azt mondta, hogy hát ezt majd megbeszéljük, és azóta is beszéli. De miért csak arról a túrahelyszínről feltűnő gyorsasággal távozott. De hát erről is van felvétel volt. Ahogy jó Miklós. De remélem, az a Hír TV bevágja a vágóképeket, amiket készítettünk. Te azt a fejet képzeld, de amikor a Hagyó azzal a szép testével megmászta a Szentgyörgy hegyet, két kis botjával, és akkor fölér, így mint egy ilyen rossz film, hogy ott vigyorog ez az ember, akit... De vannak dolgok, amire nem számítasz. És ott van, akit ő föltett a Top 100 körözési listára, akit ezerszer kibaszott mindenhonnan, aki úgy tudta, hogy ő már operenciás tengeren túljár, vagy élve elásták, vagy valami. És mondja, szervusz Miklós, és így fölhúz az utolsó néhány lépésen. És állunk mellette kamerával. És így kamera van a szájában. Nem tudta földolgozni. Tehát ott volt a főpolgármester helyettes úr, és látszott, hogy így egy kicsit megsemmisült. Tehát ő nem akar. De kezelte, sokan voltak körülötte. Semmi. Tudod, amikor így kapaszkodik a két botjába, és így tátott szájjal bámul előre, de később ezt mondja, hogy ez azért van, mert nagyon fáradt volt, és most kifújja magát. De közben kiesett a szemek. Nagyon jó emlék, amikor szoktunk ugye vágóképeket fölvenni, mert hát mégis marha profinak képzeljük magunkat, és megyünk valahol kedves Tiborunkkal, valahova kiállítottak, hogy Tibor, sétáljatok föl alá, és blogin, hát csináltok úgy, mintha beszélgetnétek. Most azt nem mondhatom el, hogy mikről beszéltünk, de mesél. Meg úgy, azóta úgy, tudjuk, hogy a sztori néni kokain a legjobb. Igen, szóval nagyon keményen húzódott. Érdekes dolgokat így mondott el itt. Szóval, tehát nőkkel, meg ugye a világ életvezetéssel kapcsolatos érték, tehát ő rácsodálkozott az én értékrendemre, ezt elmondhatjuk én meg az övére. És így érdekes volt, ami páros. Képzeltek egy embert, aki a büdös életben soha nem tisztelte a törvényt. De nem úgy, hogy leütött embereket, meg kirabolt, hanem észre. És amúgy tüdőrákja van, ezt így megbeszéltük vele, tényleg, ezt már említettük, és kérdeztük, hogy te így meg fogsz halni, milyen érzés. Meg mondta, hogy nem, feküdjek be gyerekfekvőbe, vagy mit csinálja. Hát itt vagyok, igen, nyomom a kis poromat, meg csinálom a kis bizniszteimet, vagy egyszer vége lesz, most sajnáltassam magam. Egy haláli harcot. Egyébként igen, szóval ő neki az, akinek volt egy stílusa, Hát igen, ez jó, jó, de jó tapasztalat. Igen, meg hát jártunk a Kupler rájába, ahova, az övé volt. Ahova én, tehát azt képzeljétek el, hogy megjelenünk egy. Én nem mentem be. Igen, tehát azt mondtam, hogy neki ez nem. Hát szóval én kétszer voltam, én elmondom striptease bárban, én nem nagyon, nem tudom, szóval valahogy, tehát mint külső borítója a nőnek, azt én így látom, tudom túlsul, de annyira, tehát nem különösebben izgat az a része, hogy ezt így előadja, ilyen idegenként. Egyszer, amikor, hát ezt talán el sem mondhatom, nem mondom, egyszer valahonnan menekültünk, és jöttek a rendőrök, és akkor egy kedves barátom bevitt a helyére, és ott mindenki szeretett, nagyon jó volt, de úgy nem fogadtam el semmit. A másik meg ez az eset volt, amikor, hát mondta... Nem, a Kuplerek pincéjében lapítottatok? Nem lapítottunk, ott teljesen olyan jó dolgom volt, mindent ingyen, ez teljesen jó volt, csak amikor hát egy kedves barátommal, akit ezúton is üdvözlök, ugye mentünk be, és hát jöttek oda a lányok, hogy ugye esetleg társaság, és ezt Farik vállára tettem a kezem, és mondtam, hogy hát nem, mi együtt vagyunk, de ha kisfiúk esetleg lennének. Na most tehát ezt ismerték kicsit, tehát nem volt azért felhőtlen az a mosoly az arcán, mindegy, és akkor Tibor alatt is helyükre, igen. És hát pont a Magyar Gárda pólója volt rajtam. Igen, azt elkunyarált tőlünk egyre. Na most, hát szóval ott levezetett a titkos részbe is, ahol hát a megfelelő dolgokat csinálják, minden, tehát gyakorlatilag mindent lehet csinálni, ami nem törvényes, de csak az. Szóval ilyen módon azért egy érdekes, akkor oda levezetett, hát az akkor üres volt, de hát, hogy végvezetett engem ott a lányok között, meg minden között, szóval rendesen megnéztek, hogy ez most hogy keveredett ide. Pedig nem tudták, hogy azért ez nem olyan erkölcsire. Tehát maga ez a póló, vagy maga ez a jelkép nem jelent olyan erkölcsi magas. Most a Tibinek is lett ilyen Magyar Gárda pólója, és nagyon örült neki, abban nem pénzbe hajtani. Hát voltak dolgok, meg mutogatta a buli fényképeiket. Ilyen, tudod, ilyen gangsterek buliznak. Na most így, tehát így, ahogy a filmekben, tényleg, ilyen rossz hollywoodi filmekben, azt ők így csinálták. Ez furcsa volt egy kicsit. Na mindegy, van. Ja, szóval ez az ember a Hagyó Miklósnak egy nagyon jó üzlettársa volt, maradjunk ennyiben. Hazudott a Komenszki Egyetem orvosi karának dékánja Marina Hedvig CT vizsgálatának eredményéről, amikor azt állította, hogy az nem mutatott ki arcsérülést. Az igazság az, hogy a lány arcát nem is vizsgálták. A koponya és az arcsérüléseit akarták kizárni, írja az Új Szó című szlovákiai magyar napilap. A dékán a jelentése végén 12 orvos sorolt fel, azt állítván, hogy konzultált velük. Ezeknek az orvosoknak az aláírása azonban nem szerepel a dokumentumban. Többen közülük nyíltan elhatárolódtak a jelentéstől. Marina Hedvigről nem az egész testet érintő CT-felvétel készült, mint azt Labassa jelentésében állítja, hanem a koponyát, az agyat, a mellkast, a hasat és a kismedencét vizsgálták. Traumatológus kérte a CT-vizsgálatot, és a törésekre, belső vérzésekre volt kíváncsi, nem az úzódásokra és a véraláfutásokra. Az orvosi kar dékánja a Zivot című heti lapnak nyilatkozva azt mondta, a CT-felvétel hiteles, közvetlen bizonyíték annak, hogy Marina Hedvignek régebbi eredetű zúzódásokon kívül semmilyen sérülése nem volt. Az Új Szó által megkérdezett radiológus szerint azonban a vérverés sántít, mert a komputertomográfos vizsgálat célja nem a bőr hámszövetének vizsgálata. Hát mi is másolnak egy kicsit a tótok, nekik ilyen tudósok jutottak. Szerencsétlen csajnak mióta húzódik már az ügye. Na jó, tudom, azért támadója már meg is halt. Azon is milyen feláborodás volt. Te nyugosztalja. Már azon, hogy meghatatál. Nem, azon annyira nem. Hanem ugye Marina jön át. Na most már tényleg. Ennél már így a magyar kül... Most már tényleg, ugye? Most már. Hát azóta solyan látod, hogy a taknyán csúszott ki Szlovákiából. Igen, de akkor is hallottam. Na most már. Tehát most már tényleg. Na most már. És akkor ez már így de unalmas. Molnár Görény írt egy nagyon jó cikket erről. Meg is lepültem, hogy írt megint. Ez egyébként ez is vicces, hogy időről időre így ünneplik a győzelmüket, nem tudom ki, hogy amikor valaki egy darabig nem ír a bombagyára, akkor na, ő is lelépett, már nem bírtál. Miről beszélsz? Jó, hát én azon tényleg megdöbbentem, hogy tehát még semmit, és még senki, a barátnám sem tudta semmit, és akkor már, hogy vesztünk össze, meg hogy te mit... Mert tudod, hogy te verted le a nemlék táblát is. Igen. Tubor. Jó. A mai elmélet az Index fórumát. Ez ijesztő, komolyan mondom, ijesztő, hogy emberek vannak itt talpon. Szóval én azt hittem, hogy az ijesztő, amit egy aspergeres ember így tudod, akit megvertek a... a néhányan ugye a buzépervonás idején, akkor már említettük, hogy aspergeres. Ez azt jelenti, ez az autizmus egyik enyhe változata, de nem őrült, hanem csak másképpen működik kicsit az agya, nem is akarok ebbe belemenni senkit untatni. Egyébként az autisták minket neurotipikusnak neveznek, tehát átlagos agyműködésűnek, nem is normálisnak. Szerintük mindenkinek joga van ahhoz, hogy tehát mindenki külön ember, és attól, hogy az agya másképp működik, az nem számít, nincs olyan, hogy normális agyműködés. Ezt mondják, és ugye mi vagyunk az neurotipikusok. Érdekes egyébként, érdekes téma lenne, hogy valóban mit normálisnak. Mindegy, neki van egy blogja, sikeresen így megtaláltam. Ő Kasper is vagdossa magát. Ez mit jelent? Vagdossa magát. Jó, hogy ez van ilyen mozdalom. Nem vagyok ennyire tisztában, így a próbálkozunk, vagy próbálkozom legalábbis, de nem tudom ezt, hogy vagdossa magát. Ez egy ilyen... A kátörök az azok, akik fölvagdossák a karjukat, a lábukon, tehát mindenhol hegeket, de vérző, tehát sérüléseket szereznek. Miért jó? Nem tudom megmondani, ezt valószínűleg senki nem tudja megmondani. Én úgy gondolom, hogy ez egy. Hát ők azt mondják, hogy önkifejezési forma. Szerintem ez egy kicsit, tehát a fájdalom kezelé, tehát valami, amin én uralkodni tudok, amiben én. Tehát van egy kis fájdalom is, ami az életemet ugye áthatja, egy lelki fájdalom, ezt kicsit manifestálom, kicsit van testileg is, kifejezem. Pont most idefel a metron gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne mondjuk egy fejkendő, vagy valamilyen színű ruhadarab, amivel jelezhetnéd, hogy neked most komoly problémád van, lelki bánat, stb. Milyen vicces lenne 5 szint. Ez nem, mindenki tudná ismerni, elfogadná. Mindenki az 5-öst venné föl, bármi baja van, és divat lenne hordani. Tehát szóval valószínűleg ez lett szerintem az egyik. Ugyanez az, amikor ugye a brit iskolások agyonverik egymást, és fölteszik netre, az is egy ilyen érdekes, vagy ugye azok a szivárványkarsztalagok esetben. Ami egy kamu volt. Hát nyilvánvalóan ez körülbelül az, mint a szivárványbulik eset, ami városlegendának indult, aztán hallani olyan, hogy ezért hasonlót megpróbáltak. Tehát ugye hallott, hogy vannak ilyen remek dolgok a Földön, és akkor úgy utánzott. És akkor létrejönnek. Na mindegy, holokauszt is egy ilyen, nem? Hát valószínűleg igen, hogy remélhetőleg lesz egy ilyen vonulata. Úgyhogy mindegy, szóval nagyon, nem tudom, ezt honnan jutottunk ide az aspergeresekhez, valami miatt említettem. Nem vagyok sem álnaív, sem nem tudom mit terkőscsőz, de a kocsmai szinte sem akarok lemenni, de az ilyeneket miért nem ütik telibe a szüleik? Tehát ez mindárva gyerek vagy mi? Tehát általában itt azért ezt nem veszik észre. Én azt látom, amiért megint szintén ezerszer támadnak, de én jó 3-4 éve, nem tudom, bombagyár előtt, én rengeteg 12-14-16 éves fiatalra tartottam kapcsolatot. Én már akkor láttam egy ilyen vonulatot, ami az ő teljes elhűítésükre megy, mert nekem van egy olyan elméletem, hogy előtte a kicsit idősebbek, de most már őket is teljesen. Én pontosan még mindig ismerek ilyen fiatal lányokat, akik most nem tudom, 12-13 voltak, most 16-17 évesek, és mindig ott tartanak, hogy most az anti-fitness Tomit szeretik. Semmilyen férfiassági elképzelés nincs, ne akar tudni, nem felfogható józani. Ezt komolyan mondom, nem felfogható, ami történik. Ezt egy józani, nem lehet depresszionálni. Tudod, hogyha a hülyék van a többségben, akkor ők a normálisak. Hát jó, én sosem mondtam, hogy normális vagyok. Ez biztos, hogy soha nem hallottátok tőlem. Csak tényleg, tehát azt látom, hogy semmilyen elképzelés így a világról, de nem a nagy dolgokról, nem arról, hogy nem tudom, magyarság, Trianon, nem tudom, ez semmi, nem erről beszélek. Nem tudja, hogy a férfi-női dolgok annyira elmosultak, ez is közhelyes, nem tudom jól kifejezni, egyszerűen, mintha nem is élne. Kész, ezt tudom mondani, hogy nem élne, és nagyon sok ilyen lányt látok, és lehet őket utálni, mert én is egyébként onnan indultam, még a bombagyárrel én inkább az ilyeneket utáltam, jó, az ugye elpusztul, de bassza meg. Ezt már ez a többség. Hát nem tudom azt mondani, hogy elpusztul. Nagyik vagyunk egyrészt. Hogy ezek most kinőmik előbb-utóbb, nem vagyok terjedni, hogy a téma szakavadottak, és akkor ember évesen is ilyen kettői ezt, meg most, meg ilyen buzi, tehát ilyen 20 kilós izé, ilyen fajgatosztok. Nem, lesz más, ahova beáll, mert ez se egy fiatal lány, akiről beszéltünk, mármint aki vagdosta magát, jól aspergeres, de ott is vannak, tehát Nobel-díjas is, tehát most ez teljesen lényegtelen. Nem, én azt látom, hogy ezek soha nem fognak elérni egy olyan szintre, amikor én nyugodtan szavazó jogot amit adnék nekik, vagy bármi ilyesmi. Amit persze mindig elmondtunk, de most én tényleg azt látom, hogy nagyon sok ilyen fiatal van, akinek segítségre van szüksége, és az a segítség az többől áll. Tehát nem csak annyi, hogy jaj, anyu otthon nem szeret. Legtöbbnek ez volt a baj egyébként. Nagyon sokkal beszélgettem annak idején. Az volt a célja, hogy egy kicsit leereszkedni hozzájuk, behelyezkedni az ő kis környezetükbe, nem rossz szándék volt, tehát félreértés ne essék, minden soha nem volt kapcsolatom, tehát nem erről van szó, mielőtt még ugye valaki erre, nekem ők kicsit idősek, nem. Tehát mielőtt még valaki tényleg erre asszociálna, ő nem, tényleg behelyezkedni az ő helyzetükbe, és megérteni, és nagyon egyszerű problémáik voltak, hihetetlen. Komolyan mondom, az volt a gond, hogy nem tudom, anyu apu beszegszik. És kinek mondja el? És nem tudja, kinek elmondani. Most is azt látom, most ugye ebben nincsen energiám ennyi emberre, pedig legszívesebben tényleg így a fiatalokon változtatnék. Most ebben kiválasztani az intelligenseket, komolyabb intellektus rendelkezőket. De nagyon komoly probléma, mert ők meg kétszeresen vannak megverve, mert a hülye az csak szarul él, nem veszi észre. Az intelligens meg látja maga körül, hogy nem működnek a dolgok. És komolyan... Tehát sose értettem azokat, akik nem tudom, így messzelen képeket tesznek ki tizenéves az internetre. Biztos mennek egyfajta valami után. És akkor ezek között is ismertem meg olyat, aki közöttem intelligens. Tehát azt tudnád mondani, hogy egy lehetőség van. Miért csinál ilyet? Nem tudom. Tehát nem tudok rájönni azért, mert kényelmetlen neki az a szituáció, amiben él. Hogy a szülei nem tudnak rá figyelni, mert hát ugye persze állandó az idegesség a munka miatt, a pénz miatt, stb. Mert hát ez az egész az országban uralkodó idiotizmus, hogyha világban tényleg, tehát teljesen, tehát nem hiszek abban, hogy a magyarok ilyenek, olyanok nem, a világban persze van egy teljes káosz, csak az a baj, hogy ugye van a káosz elmélet, és egy kaotikus rendszerben a legkisebb dolgot megváltoztatod, az beláthatatlan következményekkel jár. Ez a pillangó effektus. Így van. Hogyha, tehát én azt látom, hogy jelenleg tényleg jó, mindig idézem Platont, aki azt mondta 100 év múlva, ugyanilyen, ha így folytatódik 100 év múlva, már csak apagyilkosok lesznek, én nem akarom felnagyítani a problémákat, de a dolgok megoldása az nem abban áll, hogy most ide szavazunk, azt hisztük, vagy amaz szeretjük, mert akkor is lesz egy óriási réteg, aki nem hülyének ez az egész, ezt nem akarok ilyen fejtegetésben nagyon belemenni, de ha már belementünk, te is nézek néha legtöbbször, hogy persze, hogy ismerek fiatalokat, fiatalabbakat is, de ilyen oldalakat is nézegetek, mert mutogattak nekem néha, mint mondjuk a Lapiszar, és én azért azt látom, hogy ezek jó, nem lehet egy képből azt megállapítani, hogy normális családi hátterű-e, anyagilag, stb., de szerintem igen, tehát ezek ilyen középosztálybeli és egyéb családok, tehát valószínűleg jó dolgokban nem tudnak mit csinálni, mert hogyha valami cél lenne előttük, most nyilván nem az, hogy nem tudom, tehát ők fizessék ki a villanyszámlát, vagy akármi, de valószínűleg jó dolgokban nem tudnak mit csinálni. Van ebben valami, ugyanis volt egy ilyen kísérlet, és erről is beszéltem már, tehát 82. adásnál már, ami már 10-nél ismételtük magunkat. Volt egy ilyen kísérlet, hogy fogtak egy patkány populációt, valami tudósok, brit tudósok természetesen, elkezdtek nekik több kaját adni, és nagyon-nagyon minőségi kaját, ami az egyébként a patkány nem is nagyon jut hozzá, tehát többet, mint ami kellett nekik. És minden tökéletes hőmérsékleten volt, a több nőstény volt, mint hím, azok is nem, azokból is a legjobbakat válogatták össze valahogy, mit tudom én. És az derült ki, hogy kb. A harmadik, negyedik patkány generáció után a patkányok között olyan szinten megjelentek a devianciák, hogy szemléletképtelenné vált az egész társaság. Megjelentek a buzi patkányok, az agresszív patkányok, a depressziós patkányok, tehát minden ilyen civilizációs betegségeket ki tudtak fejleszteni, ezek az egyébként az embertől igen messze álló lények. Nagyon különös lehetett az eredmény. És megnézzük, pontosan ez történik az emberi nyugati civilizációval, hogy minden van, a segedet kinyalja a robot, ha azt akarod, csak mit csinálsz? Amit említettél, tényleg egy édesanyád nem érti, hogy hogyan lehet unatkozni. Főnéknek van egy jó problémája, vagy egy ilyen probléma felvetése, vagy aggája, ez a legjobb szó talán, amit én teljesen osztok, hogy katasztrófa, és megfogalmazhatatlanul nagy baj, hogy 20 éves emberek unatkoznak. És hát igen. És ennek egy oka van, hát hogy nem tudsz nekik célt adni. Tehát nyilvánvalóan Nem, egyszerűen. Mondjuk van ez a nanny state, ahogy elnevezték az angol száz irodalomban, ez a paternalista társadalom, hogy nem kisem, ne nyújj hozzá, hagyd nekem a lepkét, ha megcsíp, ne vedd fel a földről, ezzel kezdődik, utána azt, hogy nem, ha valami van, szólsz apunak, majd ő elintézi, szólsz a tanárbácsinak, majd ő elintézi, szólsz a rendőrségnek, majd ő elintézi, és majd az állam gondoskodik. És innentől kezdve mindenkibe bele van neve, hogy ne csinálj semmit, mert ez nem a te dolgod, ha bármi van, arra van illetékes. Jó, csak figyelj, Dajka állam. Bele van nevelve a képmutatás is, hogy van nagyon sok fiatal vagy egyébként. Persze, ez is benne van, de nem érted, mondja neki, hogy fiam, ne cigizz, fiam, ne így áll, és akkor apu beül a tévé elé este a híradó előtt, fölbontja a doboz aranyásot, és rágyújt a kékszapira. Szóval ez egy nagyon jó megfogalmazta Patak és a Slamovicsa, éjjel-nappal borígók ne tiltsatok az italtól, stb. De azt tudok, hogyha valaki emlékszik erre a számra, volt már a rádiónkban is. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy olyan szinten kiveszik az embereknek abból a kezdeményezési készséget, hogy az életüket ők maguk élhetik. Nem tudnak egy szöget beverni. Tegény boldog, hogy Szarka Ágival beszélgettünk erről, a mai fiataloknak egyszerűen azt, hogy egy tetőt megjavítani. Van egy házad, mert előbb-utóbb, amikor sannak épületek, az valakinek az örökségébe kerül, beszakad a tető, mert vihar volt, vagy akár, mi a tököt csinálsz? Hát hívom a tetőszerelőt. Jó, de hol találsz tetőszerelőt? Hát ezt mindig agyú hívta. Ja, és most neked kéne, hol van? Tehát ilyen szintre le fog menni ez a probléma. Ez nem utópia, hiszen megnézed a nálunk fejlettebb nyugati társadalmakba, Lázusa, de ugye Anglia az elrettentő példája egyébként a nyugati civilizációnak, tehát ott omlott össze elsőként. Ott tényleg ez egy probléma, hogy mi a picsát csinálok, ha kiömlik a tej a konyhába? Hogy kell a tejet föltörölni, úgyhogy jó legyen, vagy nem lesznek a beteg tőle, vagy kell-e hívni a tejtakarítókat? Most persze ez egy extrém példa, de nézzük meg, hát nem veszem össze, kezdtem évek óta adról így zónát, már kedvem nincs írni egy ideje, mert egyszerűen már olyan szinten immunizáltam a hülyeség, hogy nem veszem észre, hogy mekkora barom állatok vannak a világban, akár itt is Magyarországon. De nézzük meg, mondom, egy olyan társadalmat, hogy szisztematikusan szétverik az egészet, ahol a kis picsák arra vannak rá, hogy már 12 évesen fölcsináltatják magukat, mert majd úgyis kapja a segélyt, pont mint itt a cigányok. De erre rendezkedik be, és az állam ezt hagyja, ez Angliában van. Ott nem a cigányok csinálják ezt, hanem mind. Tehát bemész egy középiskolai osztályba, nyilván egy koedukádba, találsz 15 nőt, lányt, akármit, és annak a felének már van gyereke, vagy terhes. Ez nem vicc. Nem csak ebben látom, mert jó, van egy életképtelenségi faktor. Igen. De ami ennél probléma, nekem jó, én persze én elfogult vagyok, de nekem az értékek hiányával van a legnagyobb bajom. Megkérdezek valakit, és most már felnőttet is lehet, de a felnőtt azt hagyján, azt nagyból már kiölték. Tehát úgy gondolom, hogy 25-30 éves kortól az emberből úgyis kiölik, maradnak néhányan, akikben mi van plusz energia, de egy 20 évesnek, 18-20 évesnek ott van az ideje felépíteni a saját kis világrendjét, amit ő így elképzel. Akkor lehet naívnak lenni. Nagyon sajnálom, hogy nekem ez kimaradt, mert én úgy beletalálkoztam abba, hogy mi az igazság, de akkor lehet. Akkor bizony tényleg lehet utopisztikus elképzelésre az ember. Megkezdem, hogy milyen értékei így vannak, vagy milyen értékek mentén vezetnéd az életed, és ez nem nagy filozófia, tehát mindig azt mondja, miért ilyen magas filozófiai dolgokat képzelek el, hát nem erről van szó. Egyszerűen csak megkérdezem, hogy szerinted mi a jó? Vagy miért csinálod ezt, vagy azt, vagy amaz? Egyszerű válaszokat várnék, azért megyek el bulizni, és azért egy diszkóba, mert nekem tetszik az elektronikus zene. Kész, ez nem tudok vitatkozni, nekem nem, de nem zavar. Jó, akkor azt tetszik, és akkor ezt úgy csinálja, és lehet, hogy azt mondja, hogy bizony, nekem ez is ez a viselkedés, mondjuk nem tetszik, vagy az, de ilyen nincs. Szerintem nem ítélik meg egymást, nem elítélni kell, hanem megítélni, hogy nekem az megfelelő-e. Nincsen tartás. Azt mondja, hogy nekem végül is mindegy, hogy a másik milyen. Nem. Én nem fogok barátkozni olyannal, akinek nem fel. Nem utálom, lehetünk jóban. De nekem az értékem, amit én valók, ahhoz legalább egy kicsit hasonlítson, konvergáljon. Hát vannak azért olyan ismerőség, hogy nem hinné el senki, és akkor beri magát a bombagyáron, amikor annak idején még írtam egy történetet, valamilyen ismerősöm, valami hülyeséges, tényleg az, hát én nem is értem, és akkor hogy tudsz ilyenekkel barátkozni? Hát talán mert valami olyat tud, amit te nem, paraszt. lehetséges, hogy ő neki vannak olyan értékei, vagy tartozom neki, vagy ő tartozik nekem, egyébként lehet, hogy semmi között hozzá az is. Én meg körülnézek a te kis barátaid környékén, csak engem nem érdekel. Nincsenek értékrendek, és az egyébként nem értékrend, hogy turul. Tehát azért álljunk meg, hogy magyar vagyok, azért nem. Magyarnak nem, vagy most akkor játszunk baloldali. Vissza lehet menni 1848-49-ig, Kossuth Petőfi éljen. Akkor baloldaliság, nyomjuk. Akkor ott van a nacionalizmus, abból lett az internacionalizmus, jelzem baloldali értékrend. Valaki csak azért értékes, mert magyar. Hát önmagában ez nem nagy méltóság. De az egy érték, amit el tudsz érni. Én nem tudom, mennyire menjünk még vele ebbe a témába, de a tekintélytiszteletet azt nem úgy képzelem el, hogy most akkor bassza magát, vigyázz be az idősebb előtt a fejlődtelet, mint valami, ilyen tekintélyt én sem tisztelek, tehát magát a kort mondjuk. De hát akkor nem érdem. Maga olyan, ami érdem és tekintélytisztelet, azt meg tudják, nem feltétlenül kell ahhoz magyar gárdistának lenniük, a csorkatonának. Azt például egy olyan nagyon egyszerű dolgon keresztül is el tudják érni, és szerencsére még azért vannak olyan fiatalok, akik ezt tűzik, azt pedig úgy hívják, hogy sport. Tehát most bármilyen jellegű sport legyen, nyilván elsősorban csak a sportok, de hogyha szisztematikusan felszámolják a futballpályákat, tornateremben nem engedik be a diákokat, ez egy hosszabb dolgozat témája lehetne nyilvánvalóan. Úgyhogy ez is, tehát a fiataloknak a 60-as, 70-es évektől óta azelőtt is az, hogy grundon pociznak, az, hogy kosaraznak, stb. Mindennapos délutáni programjuk volt. Hogyha ez nincs, hogyha erre nincsenek rászoktatva, akkor persze, hogy nem lesz élet célja. Nem, hogy élet célja, rövid távú célja. Nem lesz célja 16-18-20-22 évesen, és akkor egy ilyen semmiben lézengő, akitől eddig beszéltünk, annak pedig ugye, hogyha nagyon jó dolga van, vagy átlagosan jó dolga, akkor elfordulhat ilyen kárter, meg nemó, meg egyéb általam, mert nem igazán elképzelhető, mert én ilyeket tényleg ismerek, de tudom, hogy van devianciák irányába. Kedves hallgatóim, most tudunk még egy perest a bloginnak, már nagyon jókat mond, aztán addig zenélünk. Thank you. Kiszaladtam ide szembe a másik kávéházba egy meleg szendvicsre ülni, és hát sajnos, hogy elég rosszul állnak vegetarián szendvicsekkel. Akkor kirakva ilyen S-card, ugye ők terjesztenek ilyen propagandákat, azt mondja, egy kiállításra, vagy nem tudom, mire hívják fel a figyelmet. Az a cím, hogy időtálló leszbikusok. Ez a LIFT 2009 nevű dolog, labris.hu, hát ugye ez egy buzi társaság. Most ez érdekes, hanem a képes lapnak a hátoldalán a következő jelmondat olvasható. Szülők, társak, barátok, hát ez gondolom a leszbikre vonatkozik, voltak, vannak, lesznek. Hát ezúttal üdvözöljük a nyilas mozgalmat, nekik is ez a jelmondatuk milyen érdekes, voltunk, vagyunk, leszünk. Hát akkor az előző blokk végén megbeszéltük, hogy hiányzik a zsidó, cigány, vagy egyéb, mondjuk máshogy jelenik meg, de egyéb szoros kultúrákban megszokott tekintélytisztelet, és ez arról, csak ezt akartam hozzátenni, nem feltétlenül kivétel az, aki hallgatja ezt a rádiót, tehát az önvizsgálatra sosem árt. Kulcstartót, noteszt és golyós tollat kaptak a siketek és nagyot hallók olimpiáján érmet szerzett magyar sportolók. A szociális és munkaügyi minisztériumban a nekik rendezett fogadáson adták át jutalmukat, míg az egészséges olimpikonok, a paralimpikok, sőt paralimpikonok, sőt még a szervát ültetettek olimpiáján sikeresen szereplők is megkapták az egyszeri pénzbeli jutalmukat, addig a siketek olimpiáján helytálló sportolók egy zacskó kaszatot vihettek haza. Az ajándékok egyébként a következők voltak. Az új Magyarország fejlesztési terv logójával ellátott baseball sapka és póló, egy felfújható, szintén a kormányt reklámozó gyermekeknek való gumilabda, egy műanyag startkártyatartó, műanyag fésű, két műanyag toll, egy noteszt, kis csavarhúzószert és egy sörnyító kulcstartó. A sportolók pénteken mindezt egy nagy szatyorban visszaküldik a minisztériumba. A történethez hozzátartozik, hogy az egyébként aranyérmet szerző vízilabda válogatott tagjainak a saját zsebükből kellett kifizetniük a kiutazás költségét, ami fejenként körülbelül 900-950 ezer forintot tett ki. A sporttörvény értelmében az olimpikonok, a paralimpikonok és a siketlimpikonok 35 éves koruktól életjáradékot kapnak. Egy aranyéremért körülbelül havi 200 ezer forint jár. Ezt a pénzt egyébként szintén kapja havonta Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó, akit számítószerrel való visszaélés miatt jogerősen elítéltek. Ő azonban jelenleg szökésben valahol külföldön érdekért, többek között ebből a havi 200 ezer forintból. Az ATV felkereste az önkormányzati minisztériumot, ahol a következő választ adták kérdéseikre. Az egyes kiemelt sporteseményeken elért eredmények utáni jutalom nem jár alanyi jogon, csak adható. Nem tudom, mit kéne erre mondani. Annyival kiegészíteném a hírt, nem kommentár, hanem egy kis háttér, illetve kiegészítés, hogy az egészséges olimpikonokat, a paralimpikonokat se, hát úgy mondjam, őket sem mondjuk azt rájuk, vagy nem mondható, hogy olyan jó helyzetben, anyagi helyzetben lennének, vagy lehetnének, ugyanis van az ösztöndíj, amit a végén szóba került, amit kapnak, ezt Gerevics ösztöndíjnak hívják, és a Veselényi közalapítványnak kell ösztöndíjnak. fizetéjük, ugye egy köztestület, közpénzekkel gazdálkodik. Tavaly benyeltek egy havi ilyen összeget tőlük. Idén szintén nyeltek be összeget, amit még ugyanaz év végén kifizethetnek, de ez nem biztos, hogy meg fog történni. És a mostani járandóságukkal, ez mi napi nem hír még, de hír lesz szerintem nem sokára, úgy tartoznak, hogy arra hárítják a felelősséget, hogy másik székházba költöztek, és majd valószínűleg október végén vagy novemberben fogják megkapni. Másik székházba költözésre hárítják az egész témát, és arra, hogy egy másik telefontársaság van ott, mint amit ők szerződésben állnak, és emiatt nem tudnak utalni. Aha. Tök legyen, mert az ő felelősség is, tehát az, hogy a szerencsétlen paralimpikon, például holnap kezdődik a paralimpiai úszó vizes világverseny, szerinteken, most az, hogy ők ezt megkapják, azt a kis összeget, mert itt nem ilyen 2000 fontokról van szó, mert a rendes olimpiai bajnok lehet, hogy kap annyit, de a szerencsétlen paralimpikon, aki eleve fogyatékos, és ugye rokkan nyugdíjból, stb. Él, nagyon komoly bevételkiesés ez neki. Tök mindegy, hogy kinek a sora, vagy ha kinek miatt nem kaphatja meg, de nem kaphatja meg. És ez egyértelműen a kormánynak és a Veselényi Közalapítványnak a sora. Tehát ezt így nem is vitatálja szerintem. Hát értem, hogy azért lenyúló közalapítványok nagyon nehezek, hát a bajmesszék közeljék. Nagyon szeretik magukat 48-asokról elnevezni. Veselényi annyira az, de rekordkori nagyságunk. Érdekes egyébként ez is, hogy ennek a farkasnak már ugye 2008 november óta 2 millió forintot utal, tehát az önkormányzati minisztérium, tehát már így önmagában szerintem. De nem kötelező, csak azt adom. Igen, tehát ez így. Tehát én nem is értem, hogyha elszökik valaki, akkor attól függetlenül át tudják utalni, tehát megvan, hogy hova utaljuk, és nem mondjuk azt, hogy hát ezt így talán nem, mert külföldi számla, és oda esetleg nem, vagy bármilyen okból, vagy esetleg azért, mert jogerősen elítélték. Tehát ugye nem is nem kellene megmagyarázni. Ez olyan kis tűzi. De ezt a szót még sosem hallottam, hogy siketlimpikon. Még szerencsé, hogy nem hallják, mert elég idióta elnevezés. Ez a félbetört görög szó úgy hozzáragozva a kis eufemisztikus magyar elnevezés, ez olyan aranyos. Egyébként mi van akkor, hogyha valaki mondjuk olimpiai bajnokként így aranyére, mert minden megkérdezik fel, hogy hova parancsolja, a jó esetben megkérdezik, hogy hova parancsolja az életjáradékot, megadja az alkalid a magszámláját. Mondhatják azt, hogy nem? Akkor mondanák, van egy ilyen gyanú. Alátámasztja E. Zsanett vallomásait a napokban elkészült pszichológus szakértői vélemény, amely szerint a lány következetesen adta elő a vele történteket, nem akarta befolyásolni a bizonyítási eljárást, és valóban megerőszakolhatták. A mostani jelentés annak a szakértőnek a véleményével egyezik meg, akinek munkáját korábban nem fogadták el, ezért nem mondott megbízatásáról. A vélhetőleg perdöntő dokumentumot szerdán ismertetik a bíróságon. Hát, hogy is mondjam, csak emlékszem, hogy az egész elkezdődött Gyurcsány azzal kezdve, hogy kivágta a Gergényit meg a Benét. Történetesen ráhibázott ezek szerint, hogy valami nem stimmel, mert nem őket kellett volna kiugni, őket már régebben kellett volna. Szóval, hogy is van ez, hogy ez a kedves hölgy lehet, hogy mégis meg lett erőszakolva, lehet, hogy mégse azért harcol évek óta két névtelen, vagy négy névtelen rendőr megkurcolásáért, mert ugye, meg haragszik, meg mit tudom. Igen, szóval elég érdekes ugye a motivációját megtalálni, de az nem újdonság, hogy egy tangenciálisan adja elő a történeteit, ez ugye eddig is így volt. Azért érdemes elővenni a történetet, hogy azért ne sikkadjon el az a dolog, ami azért nagyon jellemző volt, hogy ugye egyrészt én úgy láttam, hogy ennek a médiának volt egy ilyen hátszere, vagy a média, vagy sajtón keresztül ez jött át, mert hát ugye sokan a nagyon jó képességű rendes emberek is ugye azt mondták, hogy ugye jobb és baloldalon egyaránt. Persze, hát nincs különbség, tehát jobb és baloldal ez ilyen mese azért, hogy örüljünk. Szóval, hogy ő ilyen vagy olyan, mondjuk volt, hogy striptisztáncos nő volt, meg volt, hogy kurva, de aztán kiderült, hogy csak egy fiatal lány, aki viszont sokakkal elmegy, szóval lényegtelen, tehát ez az elve annak, hogy akkor lehet. A legelső rádió műsorunkban volt erről szó, emlékszel, és arra is emlékszel, hogy utána beraktuk az A térde jelén című számot a Romeo érziktől. Hát igen, egy van ez, akinek egyébként tudjuk a nevét, mert utolérzően megmondták nekem is a bíróságon, de azt hiszem neked is. Van egy blikkes újságíró picsát perelek éppen, összevitt a hazudozott rólam a bombaügy kapcsán, és bementem a bíróságra megkérdezni, hogy mikor lesz a tárgyalás, nem tudták megmondani, de mondtam, hogy jó, hát én vagyok a vádlott, a magánvádló, a vádlott pedig ez a, hogy is hívják, nem tudom, már fejlettem a nevét, ez újságírócsa, és akkor mondta, hogy hát ilyen nincsen, csak ez az Elzonet, és ugye itt mondta a nevét, hogy ő szereli, mert ő róla is hazudozott ez a kedves drága nőszemé. Egyébként erről a nőszeméről, ahogy így elnéztem, mert ugye már volt egy tárgyalásunk, én inkább el tudok róla képzelni olyan múltat, sőt jelent is, amivel az Elzonetet gyanúsítják. Kettő nem zárja ki egymást persze, de nagyon érdekes, Csikós Klaudia, na, ez a neve neki. Egyébként így szakmába körbe kérdeztem egy ilyen nagyon-nagyon alja nőszemét, így méltatta őt egy volt kollégája, meg aztán többen alá is támasztották. Ja, érdekes dolog ez a média, hogy így vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy közük nincs az egészhez, hogy csak azért is írnak valami olyat valakiről, akinek valami történt vele valami rossz, hogy az neki még rosszabb legyen. Nem, hülye idealista elképzeléseink vannak, hogy az újságíró az valamennyire legyen tájékozott, meg empatikus, meg empirikus módon, tehát ne hasraütésszerűen próbálja híreket átadni, igen, és hát ezért mindig megdöbbenünk, és bele kell néznünk az igazság rúz arcába, mert hát nem erről szól. De én az utóbbi években, szóval én soha nem neveztem magam újságírónak, mert nem vagyok az effektív, ez egy kurva jó okra, de az utóbbi időkben, amilyen újságírókkal én találkoztam, ugye az elmúlt évek dolgai miatt, szóval hát azért nem neveznék magam újságírónak. Rettenet, ami történik. Nem, a Csikós Klaudiában én azt nem értem, ez egy a Zsanettel, hát nem is egykorú, de csak egy kicsivel idősebb hölgy, nagyon hasonló stílus, tehát még hasonlít is rá arcra, meg stílusra, és nincs benne meg még az a minimális női szolidaritás sem, hogy itt egy másik nő, aki segítséget kiabál, mert hogy őt állítólag megerőszakolták, most ez tök mindegy, hogy tényleg vagy csak állítólag, de ő azt mondja, legalább nem az az első reakció, hogy akkor belerúgok, mert én vagyok az újságíró, és megtehetem. És nem kapott rá megbízást, nem kapott érte pénzt, hogy ő ezt csinálja, jó, azt gondolom, a honorját azt megkapta a cikkért, nem arról van szó, de nem mentek oda az, hogy figyelj, itt van 100 000 forint, írjáról a csajról olyat, hogy fájjon neki. Ezt csak úgy csinálja. Majd pedig ott van a bíróságon, és akkor csak annyit tud mondani, hogy hát hiszed, én a tényeket írtam le, én a tényeket, az én esetemben is ezt mondta, és ilyen hangsúlyjal. Mondom, te miről beszélsz? Tehát azt írod, hogy fölrobbanhatott volna az egész ház az én esetemben, és 20 kiló robbanóanyagot foglaltak le, hogy hadovász egy szakértőről, aki nem volt ott, tehát itt vannak az ügyiratai, legalább most ne hazudjál. Nem, hiszed, én be tudom bizonyítani. Tényleg? Akkor mondom, hogy nem csuktak le, ha te ilyet be tud bizonyítani, hogy én bombát gyártottam. Vagy akár az Elzsonetről, hogy nem erőszakolták meg. Akkor miért nem állsz elő tanulni? Annyit hadd fizetkozol, hogy nekem kollégám volt, hogy Baby Csikós Klaudia. Nesze. Tehát én jelentatlanak érezni, hogy most elkezdeném vagy spikázni, vagy elkezdeném mondani róla a dolgokat. Nem, mint hogy én bármit is nyíltan nem mondanék el, de ezt ilyen formában méltatlannak érezném, mert menjünk le arra a szintre, amit ő csinált ebben az ügyben, vagy Janet ügyében. Minden esetre az, hogy kialakítottak a médiában egy ilyen képet erről a lányról, a Janetről, ami meg kialakult 3-4 nap alatt ugye az ügy után. És akkor mondta a sok büdös proli, már elnézést tökétestért, mondom, milyenek nem hallgatják a rádióadást, hogy hát igen, nem tudod a haraszt, hogyha nem fújja a szélen, biztos kurva út, biztos ingyen, biztos élvezettel, így meg úgy, mert amúgy. És miért, mire elhozva? Azért, mert úgy nézett ki, ahogy. Tehát most akkor egyszer trendinek mutatják be ezeket az öltözködési formákat, másodszor meg a proli, tehát ez megint olyan, mint a Simon TV, Isten nyugosztalja, remélem jó helyen van, ott is rögtön beindult ez a proli gépezet, amikor megölték, hogy hát igen, nem zörög a halasz, biztos voltak ügyei, meg zűrös pali, meg így, meg úgy zűrös pali, valaki, hogyha már valahogy kinéz, van a stílusa, és olyan lehet, hogy ez folytat, amilyen, és nem arról van szó, hogy szívja fel a csík kokain bárki az asztalról, és azt fotóztatja, meg az, mert nem, Simon, ő pont nem olyan volt, de akinek már ilyen, bármilyen egyéni stílusa van, és nem azért, hogy futtassa magát a médiában, akkor már zűrös pali, és akkor már nem zörög a haraszt, ennél a lánynál úgy szintén, én ezt nem értem. Tehát egyszer reklámozzák ezt a fajta, és azt a fajta viselkedést, amit beleképzeltek itt a Zsanettnek a személyiségét, illetően. Egyszer reklámozzák, utána meg kikérik maguknak a büdös prolik. De félreértés ne essék, most itt nem is Zsanett védelméről van szó, hiszen mi se ismerjük, hogy ő milyen, mert hogyha most engem megkérdez valaki, akkor valószínűleg én is vagyok annyira elítélős a mai fiatalsággal szemben, és utálom annyira azt az egészet, ami képviseli, hogy valószínűleg én is azt fogom mondani, hogy hát valószínűleg nem olyan, tehát lehetséges, hogy például nem tudna a baráti körömben lenni ez a hölgy. Én pusztán, tehát férfiként úgy látom, mégis kötelességünk kijelenteni azt, amikről most beszéltünk, és nem értem azt, hogy másnak ez nem működik. Tehát, hogy emberek úgy gondolják, hogy ők ítélkezhetnek, az egy dolog. Tegyék. De szóval én az ítélkezést mellé nagyon szeretem, hogy vannak olyan alapvető erkölcsök, mint a becsület, tisztelet, stb. És ezeket most nem amit nem értek. Hogy úgynevezett újságírók is ezen a szinten vannak, nem egy-kettő, mint. Tehát az újságíró azért tudja már, hogy bazd meg, te 5 millió embernek írsz most. Vagy 5 millió embernek befogod a pofájára a hülyeséget. Sajnos irányítod őket, mert olyan hülyek, mint a senki. Igen, nincs meg ez a tudatuk. Nem mind. És az a baj, hogy a szót nem is szeretem használni, hogy becsület, mert nem értik meg. Nem mind, viszont testületileg nyilatkozhatok az egykori kedves kollégáknak a döntő többségéről. Műveletlenek, buták, sötétek, és 20 forintért az öreg anyjukra is rámásznának. Azt hiszik, hogy ez a munka lényege. Tehát, hogy ő bárkiről bármit meg tud írni, meg az ellenkezőjét is. És gyakorlatilag az ilyen megpacskolják a fejüket, akkor annak azt hiszik, hogy az úgy az érték. Tehát mondom, ez az nincs, de ezt mondtam. És a mostani fiatalok nagyobb számban nevelnek ki ilyeneket, ez a baj. Tehát 10-20 év múlva a mostani fiatalok lesznek a felnőttek, nincsenek értékek. És mondom, és ez a gondom, hogy amikor azt mondom valakinek, hogy te figyelj, ez nem volt becsületes, és tehát nem értjük egymást. Ugyanazt a szót használjuk, szemantikailag rendben van, és nem tudja dekódolni, és nekem valakivel arról kell vitatkoznom, hogy mi becsületes, mi az a becsület, nem érti. Nem fogja föl. És nagyon sok dologgal van ez, hogy azt hiszem, hogy magyarul beszélek. Ugye a nyelvünket nem tudták elvenni, azt hittük, hogy azzal, hogy műveljük, hogy beszéljük, hogy megóvjuk az úgynevezett idegen behatástól, meg vannak ezek az álnyelvészeti dogmák, azzal most megvédtük. Szerintem most úgy veszítjük el a nyelvünket, hogy ugyanazt beszéljük, és már nem értünk egyel. Nem újdonság, hát erről már Karinti is nyilatkozott, sőt a Demokratában a publicisztika rovatban, most nem teszem be a kollégának a neve, aki pontosan ez a Karinti idézet az ő mottója, hogy Szalai Károly, köszönöm szépen, hogy nem szó szerint idézve, hogy borzasztó Bábel korát érjük, mert becstelen emberek elvették a szavak becsületét. És így ez a legrosszabb. És ezt Karinti nem most írta, már lassan 100 év. Világos, csak miért nem tételeztetem föl, hogy ez azóta növekedett az a szóval... Amikor oda megyek és szólok a Fálmarcinek, hogy ne ordibáljon. Mit szóltak hozzá? Amikor ugye Karinti ezt mondta, akkor vélhetően ő egy teljesen más erkölcsiséget élt meg. Tehát ha most Karintit ide tennénk, akkor meglepődnénk, mert sőt, ide tennénk nagyjainkat, nem telepődnék meg, hogy nem egy az főbelőné magát. Aztán lehetnék sírni, hogy na hát öngyilkos lett. Mert akkor más volt az erkölcsiség is. Azóta már én nem várok el nagy dolgokat, mert egyikünk se vár el olyan hihetetlenül nagy dolgokat. Aztán mégis úgy tűnik, hogy ezek nagyok. Mindegy, nagyon tudok szenvedni emiatt, hogy vitatárgya alapvető értékek. És mondom, nekem az elmúlt két hét egyik legnagyobb tapasztalata volt ez, hogy a nemzeti, amit eddig is tudtam, mert hülyeség az nemzeti oldal dolog, ugye végnézhető volt a Bombagyáron is, hogy azért volt rácsodálkozásom a dolgokra, de az a tapasztalatom most is, hogy semmilyen értéket nem tudok tulajdonítani se baloldalnak, se jobboldalnak, se nemzeti oldalnak. Nem akarok baloldalnak tűnni, de emberi értékeket akarok most már csak figyelembe venni, és ezek mellé egyszerűen nem fér oda az, amit emberek itt is csinálnak. Na mindegy, menjünk. Támogatás megvonás miatt megszűnik a Vakok Szövetsége, amelynek következtében nem lesz vakvezető, kutyakiképzés, brennyomtatás, és nem tudják majd biztosítani a látássérültek segédeszközellátását. Nem készülnek pontírású folyóiratok, könyvek, nem olvasnak fel hangos könyveket a stúdiójában, a látássérült gyermekek nem részesülhetnek speciális tankönyvellátásban. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a jelentős elvonást tartalmazó költségvetés előterjesztését megelőzően az érintett szervezetekkel nem egyeztetett. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács lett volna hivatott a tervezett véleményezésére. A minisztérium azonban az OFT-t is csupán tájékoztatta a koncepcióról. Ismételten köszöntjük a Fehérbot világnapját és az érintetteket. Azóta egyre másra jönnek az ilyen hírek, hogy innen vonnak el, onnan vonnak el. Nagyon érdekes, hogy mindig van honnan elvonni, de most mondjuk közhelyeket. Nem kell. Ádám valami... Aki érti, az már eddig is értette a többi. Kert, itt a mondat, amit a Zoli felolvasott, hogy minisztérium azonban az OSZ-t, országos költségvetési tanácsot csupán tájékoztatta a koncepcióról. Ez azt jelenti magyarra lefordítva, nem kaptok pénzt és kúst, és amúgy bekaphatjátok. Így van, ne szepasz, körülbelül. Jó. Igen, és akkor ugye mi a megoldás? Szóval akkor most minden vak a Jobbikra szavaz. Ugye? Van büszkeség felvonulásra? Tehát az a baj, hogy mindezeket én nem tudom. Szar. Lehet, hogy arra gondoltak, hogy olyan piszok lesznek, hogy úgy találják, hova teszik az X-et. Egyébként most viccen kívül el tudom képzelni ezt a hozzáállást, teljesen komolyan. A vakok egyszerűen nem, valószínűleg nem képviselnek akkor a politikai erőt. Pedig a fogyatékosok az elég sokan. Fogyatékosok. Összeszedsz mindenkit, tehát a tolószékesektől az Alzheimer kórosokon át a vakokig, az minimum egy 100 000 ember ebben az országban. Az már több is. Hát ha egy kicsit neki durálják magukat, a parlamentben tudnak juttatni egy erőt. Nem jut eszébe senkinek, tudod mi van? Az összes választásnál elkezdik lebegtetni az összes pártok, hogy amnestia lesz, azért, hogy a börtönben sok gutusonam szar, az mind rájuk szavazzon, mert ugye a börtönben az elítélteknek egy elég jelentős része szavaz, legalább a 90%-a, mert nem tudja, hogy tiltják fel őket a közügyek gyakorlásától. És hát ez ilyen. Jó, mindenki csinálja, amit jónak lát, aztán úgy se lesz semmi. Mindössze 40 cm-es kilátó épült Bodrog keresztúron, amelynek megépítésére majdnem 40 millió forintot nyert az önkormányzat. Az alpolgármester elismerte, hogy az építmény egy kicsit alacsony lett, de azt mondta, hogy a pénzből csak ennyire futotta. A kilátónál még a mellette lévő vízmű dombja is sokkal magasabb. Megmagyarázták ám, ki kellett írtani körülötte a fákat. Hát, nem tudom, tehát egy kilátót én úgy szoktam elképzelni, hogy magasabb, mint a fák. Tehát fölmenjünk a Jánoshegyre, ott van egy elég jó kilátó. Jó, az nyilván többe kerülne, mint 40 millió, de tehát, hogy meg lehet nézni, hogy egy kilátó. Lehet kisebbet csinálni, vagy lehet egy ilyen vas szerkezetet, vagy akár az IKEA-ba lehet kapni. Vagy inkább lopták volna az egészet. Tehát ez 40 cm. Szóval lehet, hogy úgy gondolom, hogy létezik. 10 000-esekből így körbe rakták, és rá egy deszkát. Szóval ezt, tehát ez a, inkább ne ezt csináljunk. Akkor ellopták volna aztán. De nincs hol a szó. Ez így van, kész. Érted, csak egyszer lement az RTL klubban, jól faszal. Sokkal jobb lett volna, hogyha az egészet ellopja, mert akkor legalább valamire eltölti, és akkor azt, és akkor jó, így meg most elköltötték ugye semmire. De nem tetszik nekem a vasszalon, ez a cenzúrátok, meg ez a hírkörmítés nem tetszik nektek. Nekem, amit csináltok, hát az nem volt benne, ide van írva, csak nem vastagítva van, hogy a kilátóhoz építetett a községjárdát, padokat, és egy szalonnasütőt is. Nem csak a 40 centis kilátó, hát ez volt benne a hírben. Igen, csak ezek a 10 millió szalonnasütők, tehát mindig ezt kell megvásárolni. Nem, de 60 millió forintos zászló út a parlament előtt. Különösszé érjed magad, hogy lebuktasz minket, még is hazudni akartunk. Hát most ne haragudj, nem tiszta beszéd, meg ilyenek, meg sajtószabadságát. De hát hipokrita szarok vagyunk. Persze, hogy hipokrita, csak hát itt ilyen merepezők, hogy küldögélek a csocokat. Nem hívunk meg többet figyelni. És a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, már megkereste őket állítólag az RTL Klub kiradó, de ők azt mondták, hogy még nem volt idejük megtalálni az adatbázisukban a Bodrog keresztúli kilátót, azért nem tudnak válaszolni. Ez olyan kemény dolog megkeresni az adatbázisban. De nem az, de én azt hiszem, hogy megépítik, és kimennek megnézni, hogy te adtad a pénzt, mit csináltatok belőle. Szalonna sütőt, akkor jó. Vagy érted, mert akkor azt mondanám, nem. De miért nem? Tehát most nem ez a bajom, hanem akkor mondja azt ez az ügynökség, hogy igen, az valami megérte. Mert ki kell rúgni, aki csinálta, és adni neki végkielégítést. Nem. Ja, hát ez a legjobb volt, amikor a BKV ügyében így fölhívták így az igazgatót, hogy tehát nem tudom, hogy már harmadik éve veszett föl így olyan összeget, amit más egy év alatt keres, tehát így ennyi pénzt, hogy nem látott egy magyar ember együtt, és nem csinál semmit, ez így nem probléma. Hát ez ilyen technikai jellegű, hát nem lehetett máshogy megoldani. Nem, őt nem zavarta, mondjuk értem, de teljesen, tehát az a természetességgel, hogy hát nem. Miért lenne? Hány ilyen ügy van? Nem, szóval hihetetlen, hogy pénzt, tehát csomó embernek, én azt látom, hogy a szellemi életét, ez teljesen azt feldíti el, hogy a pénz miatt idegesség futunk után ez az amaz, szép magyar, nagy magyar házasságokat tesz tönkre, meg ugye a kis csemetékből lesznek a szélső baloldaliak, teljesen, de tényleg egy legnagyobb probléma ez, és másoknak meg mennyire könnyedén megy így az élet. Szinte hihetetlen. Sem mintha irigyelném, mert ez egyszerűen, mert ezek... Nem a fasznál. Nem. Alapvetően az, amiből téged kihagyom. Oké, csak alapvetően most én nem a Szalainét, nem irigylem azt a adagat, ez egy szart. Most az a 100 millió, amit kapott, az nem 100 millió. Aztán kapott egy 10 milliót és szétosztotta. De az igazán nagy pénzeket nem ezek teszik el. Én az ilyen kutyákat nem irigylem, de ezek a többséget nagyon hülye. Tehát azért tudni kell, hogy azért tűzeszápáknak is a többségéről azért messziről tudják, hogy ez gyakorlatilag az WC-t nem tudja lehúzni, amúgy a pénzügyi marinációhoz iszteni érzéke van. Ezek tényleg primitívek, szóval nem irigyem őket, csak hát azért mégiscsak furcsa. Az ember nem tud, tehát a vallás alapja, ugye ez nagyon, nem blaszfémia, de azért a vallásnak van egy olyan alapja, hogy félelem az igazságtalanságtól, meg az egyedül léttől. Tehát nem tudnék máshogy normális aggyal így létezni, hogyha nem mondanám azt, hogy azért valamikor ennek lesz azért valami bőjtje. Hát ha máshogy nem, akkor lesz valami nagy polgárháború, és szétlőjük egymást, és ő is meghal. De nem tudom elképzelni azt, hogy ez mikor ennyire rossz a békhelyzetekháza. Nem azt ostromoljuk, kopogtatott szédát kell gyűjteni. Tudod, csináltak egy ilyen rendszert, hogy lehessen csalni, hazudni, most sokan összegyűjtjük. Ez most a lényeg. Aztán szavaznak, és akkor jó lesz, nem leszünk. Amiért az nem volt jó, de ez most jobb lesz. És akkor most így lesznek ilyen dolgok, meg lesz az Orbán Viktor, most ő is mondja dolgokat. Tehát egy kicsit, én látom, hogy megindult a változás, tudod? Ugye 20 éve is lehetett látni, most az a baj, hogy most fölnőttek azok, akik akkor nem nagyon éltek, és elhiszik, hogy igen, most megindult, most már érdemes, csak hit kell. Ezeket nagyon jó, esküszöm, én leszek valami. Mondtam, hogy valami fő ideológusnak kell lennem, én el fogom hitetni mindenki, hogy igen, már csak egy kevés kell, és a hit, és már mindannyian tudjuk, és nem tudom, lehet, hogy valami ilyen munkát kellene keresnem. Csak szerintem baloldalért inkább szeretik a fő ideológusokat. A jobboldal is ugyanaz. Nálunk is azért vannak emberek, akik nagyon nagy szavaknak. Én is írogattam ilyen nagyokat, csak az a különbség, ezt én nem mondtam szerintem még nyilvánosan, csak nem érdekel. Én a Bombagyáron írtam néhány annak idején, nem minden ilyen, tehát persze nem dől össze minden, amit hiszünk, de azért írtam néhány ilyen lelkesítő dolgot, akkor az úgy zajlott, hogy akik hát sírva röhögtem, és akik ültek mögöttem, mondták, hogy na gratulálok, eddig ez volt a legpátoszosabb, és elmentek hányni. És bakker volt ember, aki arra azt mondta, hogy na igen, most, idő. És akkor rájöttem, hogy na hát jó, akkor ezeket bármire be lehetne hűíteni. Nem hűítettük be őket, tehát lehet, hogy mi vagyunk az ostobák. De ezek eltűntek, mert ezeket meg elhűítette a kurucinkó, tehát aki maradt, abban már van valami remény. Az már abszolút reménytelen, az már nem is tudott. Egyszer életében egy helyre helyzet, és tovább már nem. Igen, kedves hallgatók, rólatok van szó. Kaptok zenét is, csak hogy örüljetek. Yeah. goodbyes at? You see, my new job's a hassle in the kitchen to food, but it's sure nice talking to you, Dad. It's sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, you've grown up just like me. My boy was just like me. Itt a negyedik blokk, és kezdjük kurvára unni, de azért még van hírünk. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Mohamed El Baradei a következő kijelentést tette vasárnap Teheránban. Izrael a legfőbb veszélyforrás a Közel-Keleten, mert nukleáris fegyverekkel rendelkezik. A mondat azonban az iráni atomenergetikai szervezet főnökével, Ali Akbar Salehivel tartott közös sajtóértekezletén hangzott el. Mi több, El Baradei még azt is kimerte mondani, hogy Tel Aviv 30 éve nem engedi be a nemzetközi szervezet ellenőreit atomlétesítményeibe. Erről mennyit beszéltünk? Jézusom. De most már ő is. Jóban lennénk szerintem velük. Tényleg, miért nem megyünk oda? Teheránba? Ah. Na ott se olyan jó van. Jó, csak nem itt vagy. Nem, akkor ott szar. De ott biztos, hogy ott a Holdra. Nem csak érted, csak azon gondolom, hogy ott vagy Teheránban, és nézed, ahogy ott harcolgatnak a kis videókkal, meg olyan, nem olyan viccesek, és akkor ott valahogy nem érzed kötelességednek, hogy itt vagyok. Minden nap azt érzem kötelességemnek, hogy így ha hát valami pozitívat, vagy egy kicsit a jó felé lökjek egy kicsit a szekéren. Jó, mondjuk ott meg lehet ugyanezt érezni, csak még nagyobb tehetetlenség, mert nem vagy itt, nem tudom. Mondjuk a határon túli magyarok... De ott még jó berúgatot lehet szeretni. Mit csinál a muszlim értelmiség reménytelen helyzetben? Tehát, hogy egy olyan helyzetben lennének mondjuk az arabok, mint mi, de mondjuk nincs a legszerencséjük. Tehát azok nem mehetnek el inni. Hát nem. Mit csinálnak azok? Esznek egy út. Olyák vannak. Tehát elfogyok olyan. Nem hívnak el, mert is dolgok, igen, nem van. Lehető. Fejáznak például. Beszélgetnek. Istenem, a magyarok is olyan jók tudnak enni, már mint amikor volt pénzük. Emlékszem, hogy olyan jókat ettek, és tényleg, igen, enni, az például nem egy rossz dolog. És az oszló magyar értelmiség, az már állandóan így nyolcsakát van. Nem tudom, mit csinál. Van ez a mondás, hogy a magyar értelmiség előtt két út van, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Jó. Ő már így. Te is, úristen, nem mi lesz. Jaj. Nem feltétlenül. Nem, hát... Tehát mit csináljunk, ezen gondolkodom. Tehát, hogy mi legyen. Hát gondolkoztam, miért nem csinálunk táborokat. De aztán rájöttem, hogy érre senki nem jön el, aki eljön, az jobb, ha nem jön el. Így előre elképzelve. Vagy egy olyan tábort, amiben vinni kell őket, de akkor meg valamit kell velük csinálni. Persze, az is jó. Olyan mindig haragudnak. Az is jó. És akkor ott valamit, tehát elkezdeni sportot, megtanítani, az mindenki valami. Tehát, hogy egy kicsit tanul meg, nem tudom, mindent, amiért szerintünk fontos. És akkor talán ezt. De hát hány ember tudsz oda vinni? Szóval nem. Olyan mozgalmat kell indítani, hogy fölmegy mindenki a Széchenyi könyvtárba, beiratkozik, és keres valamit, ami érdekli, és elolvassa. Elhiszed már az elérnénk valamit? De magától nem megy fel a majom, de van egy celeb, aki után mehet. Ja, csak azért itt se vagyok. Jó, néhányan biztos lennének így is. Igen, mondjuk lehet. Mondom, én tényleg már ott tartok, de ezt már múltkori adásra beszéltem, mert nagyon régen volt, hogy én már mikroszinten kezdem elképzelni a dolgokat. Tudom, hogy egy csomó mindent csináltunk, mert biztos így van, meg hogyha itt visszagondolok, akkor csak nem látom. látom a visszajelzést. Jó, persze egy csomóan királyok vagytok meg időben, valahogy nem látom az eredményét, és akkor ezért gondoltam, hogy visszamenni a mikroszintre, és nem tudom, egy-egy embernek, vagy egy nem tudom, van, aki elmegy az árvaházból, nézegeti őket, meg lehet fehér gyereket kiszedni a cigányokkal, meg ott van, és akkor ott tényleg egy azonnali visszacsatolás, az, hogy amit csinálsz, az jó. Egy ideje, nem tudom, hogy mivel lehetne a legtöbbet segíteni. Ez egy érdekes kérdés. Nincs ötletem, az a baj, tehát én hekeket kéne csinálni, ilyen kandikamárákat meg ilyenek, és szétszopatni a hülyéket. Úgyis megkapják a szopást, tehát és érted, mikor elmegy az Avantgárd, volt egy ilyen színi előadás, társaság akármi, beültek ilyen Avantgárd darabra a sok hülye buzikin, mert hát tényleg ott a liberalizmus az eléggé működött, és várták, hogy már lesz valami szép előadás, de most így betoltak egy hajtógépet így a színpadra, és közöljük basztak, ami fél tonna maratrágyát. Nesze, az meg itt az Avantgárd előadás. Utána úgy megverték őket, mint a rongyot, tehát a filmnek azért eléggé halvéri népség, de az egy vicces lehetett, gondolod rá, és mondták, igen, ez benne volt, hogy minket megvernek, de ez a vicces. Igen. Tehát ők szarosak, mi meg véresek, meg szarosak is. Nem tudom, melyik volt az a dokumentumfilm, aminek végül is ugye lett, tehát végül is igazából a dokumentumfilm, mert hogy rögzített a történéseket. Az a baj, hogy már nagyon nem emlékszem rá, de médiából kellett elemezni. Felállítottak egy rendes reklámkampányt építettek föl egy nem létező bevásárlóközpontra. Jaj, az ön aranyos volt. És aztán ugye a végén, hát elhitették mindenkivel, rendesen branding volt, arculat, minden megcsináltak, és felállítottak a távolban egy kartonból egy falat, de messziről az olyan, mintha ott lenne a bevásárlóközpont, az új, ahol olcsó, ahol jó. És oda hívták az embereket, és hát nem akarok hazudni, de több százan jó messzire megállították őket, hogy szívjanak, és lehet menni. Elkezdtek az emberek rohanni a karton fal felé, mert azt hitték, hogy ott lesz a bevásárlóközpont, és ment velük a kamera. És te már tudtad ugye, hogy semmi nincs ott, de hát ott tényleg várja az ember, hogy mi lesz. Odaérnek, és nagyon sokan tovább, hát nem érték el tovább, futottak be az erdőbe, nem szóltak nekik, hadd fussanak, de öreg, tehát idősebb emberekről is beszélünk, tehát hihetetlen volt, és aztán ezt a fölháborodtak, hogy át vannak vágva. Nem értem miért. Mindegy, szóval egyszerűen az megdöbbentő volt ugye, az emberi hozás. Az olyan pszichológiai nagyon érdekes dolga, mert a pszichológusok nagy részével nagyon komoly problémáim vannak. De maga, mint tudomány, sok vakhajtásától eltekintve rendkívül érdekes. Ijesztő, hogy minél inkább beleásod magad, hogy mennyire húsgépek a körülötted lévő emberek. Én megpróbálok olyanokat válogatni, akiket nehezen tudok az általam megismert pszichológiai utakon értelmezni, mert azon túl meglepően könnyű egy nőt felszedni, vagy egy férfit elcsábítani, vagy egy munka megbeszélést megnyerni. Sokan ezt akiknek bizonyos dolgok sikerültek az életében, ami nekik fontos, automatikusan lehet, hogy csináljuk magunktól, mert így megváltod el a pszichológiai beszületét, ijesztően egyszerűen működnek, hogy milyen fitness indikátorok alapján döntenek a nők, stb. Persze, biztos vannak kivételek, de néha azt látom, hogy olyan húsgépekké sikerül irányítani az embereket. De azt hiszem, ezt még a jó Isten kezdte el így valahogy, mert az embernek alapvetően nem az a funkciója, hogy gondolkodjon. Ez néhány kitüntetett embernek a képessége, a gondolkodás szervezés. Ez a világ minden társadalmában így volt, amit szépen beérték, hogy ki nem találták, hogy az összes húsgép legyen ilyen székük. Mondja, megnézett, hogy a magyar társadalom, meg egyáltalán a középkori feudális társadalom hogy nézett, van X ember, 8-10, nem sok, akik úgynevezik is arisztokrácia. Mert őket azért tömjük kajával, mert azért műveljük mi a földjüket, mert ha ő is művelni, akkor szétesne minden. Ő azért van, hogy ő gondolkodjon, és megmondja, hogy most hol művel. Meg van még egy-két ilyen pap, meg ilyenek hozzá, hogy azért tudjuk, hogy mindenre hány óra a világban. Ez pont azért, hogy neked ne legyen más gondod, csak azzal foglalkozzál, amire húsgépként képes vagy, kapád a paradicsomot. Meg néha vigyél neki paradicsomot, és akkor majd ő megmond neked olyat, hogy szemed szád eláll, és utána értékesebb lesz. De ma már a filozófiára sincs semmi értéke, tehát ha ezt hallanak, akkor ilyen Tamás Gáspár mikrósok, frikidizek, sebeőkök, tehát ilyen tényleg látjuk, és ez megfigyelhető, hogy a baloldalnak mindig érdekes módon fontos a jó dolgok fölött átvenni az uralmat. Ugye megfogták a művészetet, ugye a balibális művészek most már ugye megjelennek, de akármi, tehát ugye a romkocsmáknál is ugye fölütötték a fejüket, meg szóval tényleg bármi, amit fogod, underground, bármi. Ami jó, meg működik, ott ők megjelennek, és meg kell kisajátítani, és lehet, hogy nem is szándékosan rontják el, csak ugye azt adják, ami az övék, de nem tudom. De egyszerűen ezek a dolgok elromlanak, vagy legalábbis nekem. Igen, ez egy nagyon-nagyon markáns pillanat volt, amikor a Hollán Ernő utcába éppen szorították ki a balliberális antifasisztákat, és a hülye elkezdte a bicikliét lóbálni, mint a Critical Mass-en. Ezzel így próbálva kifejezni, hogy a Critical Mass az övék. Mintha én nem bicikliznék, nem lennék ott, vagy mi, vagy akármi. Úgyhogy én sem látom, hogy filozófiával is komoly gond van, mert annak egyébként van értéke, tehát a világot megismerni, meglátni, és akkor között tenni, hogy akkor ebben úgymond mi is besegítünk, hogy a Critical Mass az a üvék legyen, nem mi nyilván, de hogyha elkönyveljük és elfogadjuk azt, hogy na, akkor ez egy liberális, egy gazdolás, egy liberális fiesta, vagy demonstráció, vagy nevezzük akárhogy, elkönyveljük azt, hogy oké, akkor a romkocsmák az övék, elkönyveljük azt, hogy oké, akkor a művészet élet az övék, ezzel szemben kéne alternatívát nyújtani, azt, hogy most itt hárman megváltjuk a világot, tök jó, de ezzel szemben nem tudunk alternatívát nyújtani, mert a nemzeti rock hiába kedvelem nagyon nem az, szintén réteg kultúra, ezek viszont, amiket előbb felsoroltunk, romkocsma, kritikálmász, különböző, tehát ezek nem szubkultúrális dolgok, hanem sokkal kéresebb annál, mivelig ezt nem tudjuk nyújtani, ugyanannak a rétegnek, átlag fiatal egyetemista, gimnazista rétegnek, akik abszolút nem balliberálisok, meg abszolút nem ilyen gondolatokkal rendelkeznek, mégis imádnak a kultúrákra járni. Adott esetben régen imádnak a szódába, a szimplába, a gödörbe, mit tudom én, hogy hova járni, és tettől kritikálnak csak ebben. Jó, egyébként ez érthető, meg ez világos, hogy visszatértünk az, hogyha rám vagyunk képesnek, akkor ki lehet halni, szépen ki lehet vonulni, akkor elvonulunk szépen az egy élettől, ránk nincsen igény, mi majd ott magunkban átszulunk, néha megángatjuk a karunkat, és majd örülünk, ezért csak én nem hiszem azt, hogy azok az értékek, és most elviccelem, de azok az értékek, amelyek mentén én szeretnék, és az elmúlt években azt gondoltam, hogy hasznosan, de egyébként meg nem vagyok benne biztosan, hogy bármit érve cselekedtem, azok az értékek örök értékek, és kurvára nem érdekel, hogyha egy baloldali vallja, mert akkor a kedvem leörelem, csak valamiért ők elhiszik, hogy azt nem vallhatják. Pontosan, de tehát emberi értékekről beszéltem az imént, ugyanakkor kéne egyfajta, tehát ezen az oldalon is beszéljünk oldalakról, utána nem beszéljünk valamilyen, mint a kellene, tehát ne az legyen a minta. Tudom, de egy portálon megjelent egy szilveszteri olvasói levél, és elhiszem, hogy van ilyen, hogy azt tudom, hogy hűlt valaki, és aztán egy barátom mutatta nekem, az tényleg van ilyen, és azt írta a srác, hogy bezzeg, amikor más elmegy szilveszterkor bulizni, és csajozik, és berúg, és nem tudom, mit csinál, én nem, mert én más vagyok, én nem tudom, azt nem írtam, hogy én lázadok, de én itthon maradok, Kárpátiát hallgatok, és nemzetemről gondolkodok. Szóval ez az, tehát fogom magam, bezárom a szellemi gettóba, és a többi, és amit mondtál, a többi szar. Tehát igen, akkor kezdik átvenni az uralmat, és nem a gonosz idő, hanem ez a szerintünk értéktelenség, vagy az értéktagadás, kezdi átvenni a hangulatot mondjuk bizonyos kocsmákban. Mit csinálunk? Azonnantól liberális, azonnantól idő, minket nem érdekel. És üldögélünk a magunk kis maradék kis területén, és sírunk azon, hogy milyen egyedül vagyunk, és mindenki milyen értéktelen, de senki nem mutat kiutat, azért nem mutat senki kiutat, mert olyan nem utogasson kiutat, aki nem fogadja el mások tanácsait, aki nem gondolkozik magáról az életről. Megkérdezem itt a bárkit, és bárkit, bármelyik fiatalt, vagy idősöket, vagy mik az értékeid, vagy milyen úton jársz, vagy bármit, és el kell gondolkodni, mert sose fogalmazza meg magának, nem gondolkodik magáról a világról. Az is, azért tegyük hozzá, hogy ez nem csak a fiatalok problémája, nem csak a nemzeti oldalé, ez a, már a Fidesz köreid, hogy felfedezhető, Óbival pont erről beszélgettünk a múltkori adás egyik szünetében, és ő mondta, hogy igazából engem, meg 2005-ben indult az Ekló TV, engem meg akartak hívni, hogy csináljak valami műsort, de azért nem hittak meg, mert a Széles Gábor kijelentette, hogy ő nem hisz az internetben. Egyszerűen nem akart egy internetes telepet összeszedni a tévének, hogy ez legyen valami, mert nem. Kicsit máshogy alakult volna a történetem valószínűleg, nem mintha úgy hiányozott, tehát most tudtam meg, és így semmi, hát nagyon köszönöm, hogy voltak, akik rám gondoltak, de ez így jellemez mindent, tehát a konzervatív, jobb oldal, nemzeti oldal, stb. Hiányzik belőle a kreativitás, az újszerűség, a frissesség, mind ül a kis posztványába. Hát azt hiszi, hogy azért konzervatív, és most nem a Széles Gábort akarom mondani, hogy lehúzni, de azért mondom, mert hát esetleg mégis meg akar hívni a tévébe. Szóval nem, hanem ül egy ilyen kis szellemi posvány, és ugyanúgy, hogy már mindenki van találva, nem kell újdonság, csak vigyázzunk nagy vetkert közelek közénk. És pedig ha valaki konzervatív, hát nem tudom, de szóval nekem vannak olyan értékeim, amelyek miatt engem tényleg képesek vastalaposnak elkönyvelni. Ettől függetlenül nem érzem úgy, hogy nem lenne bennem frissesség, meg fiatalos rendület, meg ezek a hülyeségek, mert akkor nem csináltam volna semmit az elmúlt pár évben, hanem nem tényleg én is azt mondtam volna, hogy jó, bizonyos értőkrendők, nem megyek el bulizni, mert de elmegyek, csak lehetséges, hogy én azon máshogy, vagy más csinálok, vagy bármi. Mindegy, szóval... Igen, a kreativitás az nem egy videóármány. A szabadság az se egy liberális hülyeség. Tehát az, hogy most egy kicsit már röhögjünk is nyugodtan. Nem kell felkapni a fejünket, hogyha valaki mosolyog, hogy az mit vigyorogott, az nem tudja, hogy szarban vagyunk, az nem a nemzetünk tagja, de csak egy jó kedve van. Szerintem a bombagyárnak a lendületét az a többek között, hogy mi nem vettük magunkat komolyan, soha. Sem körülmények között. Meg senkit. És nem azt nem tisztelünk senkit, ez nem igaz. Hanem nem veszem komolyan. És lehet, amikor azt én sem, akkor lehet, hogy ebben mondtam sértődést, nem számít. Mit van a fontos? Az, hogy csak ennyi volt a lényeg, hogy nehogy az legyen, hogy komolyan hiszük magunkat. Hát én Tomcat helyzete megint más egy kicsit, én meg ugye még inkább, mert én meg valahogy mindig így a árnyékba tudtam maradni, amit nekem teljesen megfelel, mert én nem különösebben akarok itt szerepelgetni, meg semmi értelme. Én jobban szeretem így a szálakat átlátni, irányítani, tehát nem, ezzel semmi igénye nincs. De ez egyébként azt is jelenti, hogy ilyen módon szinte észre se vesznek, nem csak engem, bennünket, bizonyos kérdéskörökben. Hát mert nem kell, ők hülyéskednek. És valaki nem lehet értelmes gondolata. Nem zavar különösebben, mert csinálja mindenki, hogy akarja. Csak hogy mennyire nem látnak át emberek saját hülyeségükön, az rettenet, hihetetlen. Ott tényleg áll a kisgárdista, és akkor azt hiszi az meg, hogy ő majd megcsinál valamit. És nem így van velem, mint hogyha bármi bajom lenne, meg áldja meg őket az Isten, de basz meg. Tehát... hogy fölállt alakzatban, én nem fogok fűzben a biderek. És én tudom, hogy ők rendesek, ők azt várják, hogy kapjanak parancsot. De már hányszor tisztünk azon, hogy akkor azt adjuk azt parancsot, akkor ne háborodj föl. De úgy volt, aki kilépett ez vagy az, vagy amaz miatt, vagy nem tetszett neki jogítászot kell vinni. Vagy ne fogad, hogy ki hozott létre, és milyen célból. Már lehet más csinálni, de ugye az alapokat. Meg gondolom, hogy nekem nagy bajom, és én ezért is bántottam sokat, de már nem bántom, mert leszarom. Szent Koronára esküdt föl. Még az utolsók is, nem tudom, Gárista is. A kibaszott értékrendjét annak a szerencsétlen erekjénynek tessék már átgondolni, mert a Szent Korona csak azért nem ugrik egyfejest a parlamentbe, mert be van vitrinelve. Mert az már szerintem fogta volna, és beleült volna a koronázási kardba, mert ezt nem lehet elviselni, amilyen emberek itt azt az értékrendre rá, fölesküsznek rá, és alapvető értékrendeket, erkölcsi normákat, ami nem is magyarként, hanem úgy egyáltalán nem kérdezik maguknak írni. A kedvencem az, amikor Szálasi fölesküdött a Szent Lenne Koronára, ezzel. Miközben az a célkitűzés, hogy lebontsa az arisztokrácia rendszerét. A Szent Korona alkotmánynak az egyik része pontosan erről szól, hogy van egy vezető arisztokrácián. De mondom, én is a Szent Korona általános értékrend, igen, általános értékrend, és mondom, egyszerűen tudnék, tehát ezen példát tudnék hozni, fel vagyok háborodva. Egy nem tudom, emlékeztek, hogy Izrael atomfegyveréből indultunk ki. Csak nem érdekel Izrael. Tehát, hogy ott tartunk, hogy ami belföldi hír, az mind ugyanarról szól, plusz cigány, ami meg külföldi, az meg most már nem tudom. De van még egy hazai hírünk, amin azért harmoljuk az össze magunkat. A 20 legjobb építészeti alkotás közé választották az 56-osok terén az egykori Szálin szobor helyén álló 1956-os emlékművet. A most elismert 20 építészeti projekt köre a World Architecture Community 9000 tagjának válogatása majd a 200 tagú VIP zsűri döntése alapján alakul alakult ki. A magyar kompozíció mellett szerepel amerikai, japán, svájci vagy ausztrál munka is. Az emlékmű a korábbi felvonulási téren áll, és elkészültekor sokan vitatták non-figuratív ábrázolása miatt. Hát meg leginkább azért, mert felülnézetben ez egy szabadkőműves piramis, mert a szemecske is benne van. Ez már ugye sejtheti, hogy miről van szó. Egyébként annak idején ezt beszéltünk, akkor felállították, eleve kizárták a nem non-figuratív, tehát a figuratív alkotásokat a versenyből, úgyhogy két induló maradt, nagyon nehéz volt ebből eldönteni, hogy a szabadkőműves nyerjen, semmi probléma. Erről eszembe jut, hogy nemrég csináltunk egy interjút, ez nem került ki végül, mert nem fejeztük be ezt az anyagot, mert készítettünk egy interjút egy szientológus művésszel, szobrászművésszel, tényleg nagyon komoly szobrászművészt az Ürge, és ő mesélte, hogy ő hogy lett szientológus, ő gondolkodott azon, hogy szientológusnak be kéne lépni meg minden, de közben hívták őt szabadkőművesnek, hogy jelenlép be, vagy a szabadkőműveséget meghívásos alapvetően, hívták, hogy jelenlépjél be a páholyba, mert mit tudom én, és ő mondta ennek a hogy hát köszönöm, de még gondolkodom, hogy a szientológia egyház engem érdekel. A szabadkőműves így nézett egyet, hogy hülye vagy, hát azok a hozzé, meg Jézusom, te oda akarsz belépni, hát a szabadkőművesek se zeretik őket. Mindjárt a történetnek az volt a lényege, hogy az Ürge hozott neki ilyen anyagokat a szientológia egyházról, amiket totális fasságok voltak, tehát még nem tudta igazából megvédeni az álláspontját a szabadkőműves ezzel kapcsolatban, ezért a szientológus. És mellesleg felajánlotta neki, hogyha belép hozzájuk, akkor egy éven belül elintézi, hogy világszerte ismert művész legyen. Így, ez volt az ajánlat. Azt mondta, hogy jó, hát köszönjük szépen, de inkább a saját tehetségéből szeretne, és inkább azt választja, aminek jobban tetszik, így a szientológus egyébként nem hülyennek, mert nincsen szemút a kertjébe. Eléggé meglepő egy érdekesség volt, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem így ez jut eszem most is, hogy ezt ugye megcsinálták. Kár vitatni, hogy szabadkőműves alkotás, mert az. Hát tessék megnézni a műholdképet róla. Az, pont. És a másik pedig azt, hogy a parlament menekülőjáratának a kijáratára van ráépítve, ugyanis ő most maga a kijárat. Ha megnézitek szemből, tehát odaálltok így szemből egy ilyen hajóformát formáz, így az éléhez odaálltok, jobbra mellette van egy bazi nagy csapóajtó, rá van rakva ilyen kamu kőburkolat, de nagyon jól látszik egyébként. Hát az a kijárata a parlament menekülőjáratának, csatlakozik a kisföldre. Ha lőjük őket, akkor oda is kell állni. Van, tehát azért, ezt azért tudjuk, tehát a tévét is úgy osztromoltuk, hogy csak a főbejáratot. Ja. És ugye amikor rettegtek ott bent, hogy úristen, mindjárt betörik az ajtót, hova meneküljünk, a hátsó ajtót senki nem osztromolta, meg ott volt 5000 rendőr, tehát ott simán kimentek volna és viccelt. De hát most nem a tévéosztromról beszélünk. Szóval ez a szobor, ez most azért kapta meg ezt a díjat, mert ezt így nem akartuk elfogadni. Senki nem fogadja el, ezt csak a Gyurcsány fotorúzta meg. Akkor is ugye beeregtek neki a motorosok 2006-ban, és azóta is egy ilyen közmegvetésnek örvend ez a rozsdahalom. Hát meg pont most. Boskefe, ugye? Szóval azért azt is érezzük, hogy ez pont most. Na most nem 50 tiszteletére pont most. Az sajnos, vagy nem sajnos nyilvános vécéként funkcionál. Hát ez nagyon helyes alapvetően. Hát mondjuk igen, szóval az a baj, hogy attól függetlenül azért 56-os emlékszel, az érdekes a helyzet. Hát attól függetlenül azért lehet, hogy nem örülnék, hogyha azt látnám, hogy nyilvános vécéként funkcionál, de hát ugye én azon sem, tehát én már nem lepődöm meg semmi, mert én már voltam tüntetésen nem egyszer első vonalban is, szóval ott is azért néha elfáradnak a srácok, ott is történnek jó dolgok. Hát igen, általános értékrend az nincs általános jó. Igen, de érdekes, hogy 9000 építész válogatta ki ezeket a dolgokat, ugye itt azt, hogy a World Architecture Community, a community, ahogy José mondta, 9000 tagja válogatott, na most feltételezem, hogy 9000 tag az legalább fele ennyi dolgot kiválogatott, hogy ezek épültek az elmúlt időben, és ugye ez nem most épült, tehát gondolom, hogy az elmúlt több évnek volt a termelése. Én nem hiszem el, hogy a világon ennél jobb dolgok nem épültek. Valahogy ez furcsa nekem. Ezért megnézem ezt a listát. Mert ezt megnézném, hogy most 9000-en kiválogatják, valószínűleg ott tényleg építészek vannak, hát bekerül ez is, mert nem érne. És akkor 200 tagú VIP zsűri, hát ugye ott a lényeg, hogy ők kik. Ja, bocsánat, építészet. Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez a World Architecture Community, ez valóban építészetet jelent, és nem valami másféle. Szeretik ezt a World, meg a Community szavakat. Igen, meg az architecture-t, meg a különbözőséget, meg a falazás, meg ezek, szóval ez megy nekik nagyon. Egyébként nem tudom, honnan ered az a magyar argó szó, hogy falazni valakinek. Milyen érdekes, nem? Tehát valahonnan, tehát valakik, akik valamilyen tevékenységet végeznek egy másiknak az elleplezésére, ezt hívjuk falazásnak. Nálunk meg pont van egy ilyen rituálé, értitek ezt? Hát kurva nyugat. Röviden és tömören. 8 percben elmondjuk még a maradék két tartalék hírünket, mert tényleg ilyen karmolás, de szerencsére egyik sem magyar hír. Egy svéd házas pár Q-nak nevezte a gyermekét a Star Trek egyik szereplője után. A svéd bíróság először megtiltotta, hogy ezt a nevet adják a gyermeknek, azzal indokolva a döntést, hogy lelki problémákat okozhat neki ez a fura név. Aztán a házas pár fellebbezett, és megkapták a jogot arra, hogy gyermeküknek hivatalosan is a Q nevet adják. A szülők különlegesnek tartják gyermeküket, és ezért gondolták, hogy különleges nevet érdemel. Jó, hát kívánok valamit hozzá, kurva jó, hogy úgy mondjam. Ott hogy neveznéd el a gyerekedet most, úgy őszintén? Hát nem így. Jó, én nem tudom, mert voltak nevek, csak azt, hogy elfelejtettem. Mert voltak nevek. Akkor úgy, mert Magyarországon is voltak, mióta saját, tehát lehet simán nem fedni. Ladó, persze ilyen? Nem a Ladó magyar utónépkönyvből kell nevet választani, a Pradikától kezdve a cigányoknál ezek a sorozat sztár nevek. Tehát ez a mennyi 30 év körül számba kármi. Tehát ez nagyon semmi extra az ír. Igen, megnézitek, hogy vannak így a 30 körüli cigányok között van sok Szandokán, már amelyik megérte ezt a magas kort, mert hála Istennek olyan, mint az orkok. Akkor így a 20 évesek között van egy csomó Samantha, meg Pamela, meg Joki, meg ezek. Most mennek a Jenniferek, meg a Ronaldo mennyi van most? Biztos van egy pár, most már Ronaldo is. Jó, hát de ezeként sokat elmond nekik így az értelmi szintjükről, és gratulálok, hogy fehér emberek is ezt el tudják kérni. Ez eredmény. Hogyha fölfele nem megy, akkor menjünk lefele. Ott mennyit sikerül. Szóval ez szép. Zuhanni jó. Van, aki ejtőernyő. Ott már Hörl Nürnbergi művészeti professzor 1250 jogkarját Hitler üdvözlésre emelő kerti törpéből álló kültéri művészeti installációja látható október 19-éig a bajorországi Straubling óvárosában. A Poison című törpe kollekció heves vitákat váltott ki. A művész szerint a figurák a nácik felsőbbrendűségét hivatottak kigúnyolni. Hörl korábban többek között Belgiumban állította ki 700 törpéjét. A kiállítás nagy sikert aratott, végül mindegyik műanyag figurát el is adták. Egy nürnbergi galériában tartott tárlat idején azonban ismeretlen bejelentő feljelentette a művész. A hatóságok eltekintettek a büntetéstől, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a törpék művészeti tárgyak, amelyek a nemzeti szocializmus és a fasizmus eszméjét teszik nevetségessé. Az akkor hozott határozat alapján azonban újra megvizsgálják annak művészeti értékét, így jogszerűségét is. De egyeseknek mennyi gondjuk van, mert ez megjegyzem, nincs időszerű kérdés a 21. században, mint a ide szóval 70 éve a földszínéről eltörölt nácikat újra és újra szembesíteni önnön gyarlóságukkal. Azt hiszem azóta semmi rossz nem történt a világban, amivel foglalkozni lehetne. Mert hát a 700 törpe elkelt, úgyhogy most 1250-et készített, tehát ez nekem egy kicsit... Hát, business of business is business, ahogy igen, mondta. Igen, szóval kicsit olcsó dolog ez a dolog. De ki az, aki vesz ilyet? Tehát, hú, apu, vegyél nekem a náci törpét, jó kis ilyen 2 euró, köszönöm. De nektek kéne egy ilyen? Biztos több, mint 2 eurót tartok. Nem, én azon gondolkodom, hogy a fasizmus eszmét nevetségessé teszik, ezért a aktuális törvényt meg lehet szegni. De most én ugye van egy ilyen elképzelés, hogy az emberek ugye azt hiszik, amit akarnak, meg azt gondolják még, és akkor, ha ő fasiszta akar lenni, hát akkor ki lehet nevetni, meg lehet, nem tudom meg, hogy ő hülye, de hogy miért ne lehetne. Lehet az ő világnézetét, hát tehát ha valaki az én világnézetemet esetleg, mondjuk bármi a világnézetem nevetségessé teszi, akkor neki szabad az aktuális törvényt megszegnie. Érdekes lenne ilyen cionista bábuk esetén is, de hát ugye ez megint a szokásos közfejlő. A cionistákat nincs ilyen látványos korlendítésük. Sajnos. De az injekciós törvényes a kérfő jelentés megtartja. Hát ez olyan, mint amikor lepokozta a Hitler bábunak a fejét a Titos Múzeumban. Mert azt hitte, hogy biztos, hogy az az igazi. Tehát tényleg ott ül az öreg. Csak akkor itt most jegyzünk meg erre fordítva, hogy van például a Kislókus utcában, most a Mamut 2-n belül Budánban, ugye a Marcia nevű kocsma, ami folyén. Én kigúnyolja gyakorlatilag a kommunista dolgokat, amennyire én tudom, és amennyire én láttam, amikor még jártam Kocsmában régen. És azt is valami injektortól jelentett, amikor megnyitott még... Ott ül a szomszéd asztalnál pálmarci volt az. Igen? Aha. Jó. Hát, meg leverte a vörös csillagot is róla. Hát, visszarakták a bérlőt. Visszarakták, ez nem probléma. Hát ő ott volt. Jó, hát volt Lovas Istvánnak filmjök, hogy mutatójától kezdve nagyon sok olyan. Na, Isten, szerinted figyelnek ezek bármire? Hát bakker, hát 20 éve ugyanezt történt, ami most történik. Ezek meg a Marcit, hogy miért vett el a vörös pillanatot. De ebből mit szólnátok hozzá? Megtudottam. Marci? Tehát 20 éve ugyanezt történt ezzel az országgal, és akkor azt végigérték, és most megint megtörténik. Na, amíg Marci, de jön bárfélyes. Mert ő eszembe jut egyébként, hogy az Oroszországban meg most feleltek be, meg jelentettek föl egy kocsmát, aminek Antiszovjet volt a neve. Többek között Antiszovjetkaja, ez szemben volt a Szovjetkaja állodával, tehát ugye nyilvánvalóan érthető ugye a Vilnia. És följelentették valami veteránok, és meg is változtatták a nevét egyébként. Marci, arról van szó éppen, hogy a Marci nevű helyre valaki összetörte a vörös csillagot. De miért? De igen, hát a miért? Hát 2006-ban, egyszer már 2006-ban a székházaskom után még tudják a város, és módszeres előadtuk az összes vörösülagot, ahol láttunk. Volt sok? Hát volt egy pár helyen. Nézzét igazó mögött volt valami vörösülagos kocsma, rendesen leveltük a bejáratát, hát ez nem azért elégült azóta már volt. Hanem engem ennyit szült, azt hiszem, nézzük. Elégült azt, hogy meg leveltük a helyneken reklámokból a csillagokat. Hát ez a... Ezért öngyújtóval kiégettük a napjegyekről. Ja, ez jó. Ez egy nagyon... Ez egy hazafias szett volt már. Martin! Én olyan büszke vagyok erre a hazára. És ez még a jobban. Szóval... Ez kedves... Gratulálja, Martin, nem csinált nagyon jó dolgokat. Csinált, igen, csak ez egy vicces. Jó, világos. Jó, Marci, amit szent őrültünk, tehát is szeretjük. Miért ne esték, én nem kezdek el, nem tudom, ellenkező irányba. Mert ez egy sztori, amit a filozófusunkkal alkottam. Persze, az is elévült. Ja, már hangzott. Persze, hogy a Gáspár Miklós is az ő letorgatjája, amit nem tudott főhúzni, oda volt bilincselve a villanyoszlopon. Pont véletlenül. De ez érdekes, hogy ezt nem mesélte el soha. Nem, csak utána egy darabot kussolt, de aztán megint elkezdte, úgyhogy meg lehet még. Igen. Hát igen, vannak ilyenek kevésbé látványos tettek, amik megtörténnek. De hát ilyenkor kamera kell, meg mit tudom én. Hát, igen. Jó. Most jön az, hogy vége van a műsornak. Egy ilyen jó szar műsort csináltunk alapvetően. Nem tudom, hogy vagytok. Lelke. Nem lehet lelkesedni, hát én is. Tehát most ez egy ilyen nap, hát persze. Ilyen blues, azt kéne betenni. Ez csak a blues zenét kellett volna betenni. Mondjuk most már túl vagyunk a zeneszületen, de még nem raktam be a zenéket. Hát ez milyen időhurok. Tehát én igazából most fogok elgondolkozni, hogy milyen zenéteket tegyek be, amiket én még nem is hallottatok. Tehát én már hallottátok. Én még nem tudom, hogy mi lesz. Na, ez milyen? Na, kedves hallgatóink, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a 82. alkalommal is, mi már kurvára unjuk, reméljük, hogy ti is, legközelebb még szarabadást csináljunk, hogy elmeneküljetek, az is, hogy nem jön el senki, csak bekapcsoljuk a mikrofont. Érdemes lenne egyébként így betenni mikrofonokat így az asztalokra, és így azt így összevágni, hogy mikor nemzeti kávéhez, vagy ilyen műsort csinálhatnánk egyszer. Igen, igen, hogy meglássátok, hogy nem minőség, amit mi csinálunk, hiszen mindenki ilyen témakörökről beszél, és hasonló megoldási javaslatokat folyamatosan az agyát lenírozva próbálja megoldani az aktuális problémákat, mind a saját életében, mind másképpen. Nem vagyunk mi semmiben se különlegesek. Dehogy nem. Na, köszönjük szépen, hogy ezt összedőlt. A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!